gaan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onwonden hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Guilaine en Pieter. Goedemorgen. Dan was er uiteindelijk toch een talig lichtpuntje. Gisteren na de eerste vergadering van het nieuwe kabinet. Er werd nog nagepraat over de chaotische dag ervoor. Over de minister-president, die er in ieder geval niet depressief van geworden is, zich staande heeft kunnen houden. En dat lichtpunt dan? De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Judith Uitermark. Haar werd gevraagd wat er nu moet gebeuren als het allemaal weer misgaat. Ze toverde een voor mij onbekend gezegde uit haar aktentas. Ze zei, laten we over de brug lopen als we ervoor staan. Het schijnt uit het Engels te komen. Mijn taalhart begon er sneller van te kloppen. Misschien dat het juist de taal is die een brug kan slaan naar het nieuwe kabinet. Welkom in de Taalstaat. Kom je snel terug naar zee, weet het nog zo goed, met z'n twee. Vertel me waar jij bent, dan kom ik rennend. Ook al volg ik dan alleen maar de sterren. Het was magisch en melancholisch ook. Zo nostalgisch, maar zo onlogisch om je weer te verliezen. Een stille reprise. Wil met jou terug naar die nacht in Ibiza. Bailando como tú y yo. Si nadie puede serlo como tú y yo. Y nadie como tú me conoce. Yo no sé. Als het 12 uur wordt, wie moet ik bellen? Baby, como tú y yo. Si nadie puede serlo como tú y yo. Que nadie como tú me conoce. Yo no sé. Als het 12 uur wordt, wie moet ik bellen? Ay. Ja, noem het een trend. De mix van talen. Claude, die van het Nederlands en het Frans een aangename cocktail maakt. Fakka met jou van Mel en Dan mengt het Engels met het Nederlands. En dit was Paul Morris, die samen met Las 12 van dit 12 uur een Spaans-Nederlandse combinatie maakt. Misschien wordt dat wel de toekomst, dat alle talen zich met elkaar verenigen en dat ze een nieuwe taal gaan vormen en dat de toren van Babel uiteindelijk zal worden gesloopt. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. De makers van een winnend profielwerkstuk Nederlands van het jaar van 6 VWO. Hanneke Propitius, de nieuwe directeur-bestuurder van de stichting Lezen en Schrijven. Jaap Frieso, jeugdboekenkenner over de jubileumuitgave van De Schippers van de Chameleon. Roos Vonk is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke van Dalen presenteert zijn woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal, leider van het Spelspel. Anja Kloosterman uit Amsterdam en Martijn Kouwmoe uit Veenendaal zijn de spelers. Jonathan Griffioen over de verhalen voor Saga zijn dochter en René Appel met de TNA van Pierre van Hooijdonk. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het zijn feestelijke weken voor veel scholieren, waarin ze hun diploma in ontvangst hebben mogen nemen. En voor sommige HAVO- en VWO-leerlingen is er nog een extra beloning. De prijs voor profielwerkstuk Nederlands van het jaar. Alle eindexamenleerlingen moeten namelijk zo'n profielwerkstuk maken. Maar alleen de leerlingen die een onderwerp zouden kiezen op het gebied van de Nederlandse taal maken kans op deze prijs. Een eervolle vermelding en een geldbedrag van €100. Dit jaar kregen de makers van 3 profielwerkstukken deze prijs toegekend. En zo ook Valeria van Halteren, Lise Ketelaars, Daisy Lee en Soemen Maksoudan van het Koning Willem II College in Tilburg. Valeria is al op vakantie, maar de andere 3 VWO-leerlingen die zijn hier. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, jullie maakten een profielwerkstuk over het gebruik van ChatGPT bij het schrijfonderwijs op het VWO. Wat wilden jullie onderzoeken, Daisy Lee? Nou, we hebben onderzocht hoe wij met behulp van ChatGPT of wij hiermee de schrijfvaardigheid van leerlingen konden verbeteren. Omdat wij onderzocht hadden dat het schrijfniveau van leerlingen op dit moment zorgelijk is. En met de lancering van ChatGPT zagen wij hier een ondersteuningsmogelijkheid in. En wat hebben jullie precies gedaan, Lize? We hebben uiteindelijk gekeken waar en hoe ChatGPT het beste geïmplementeerd kan worden in het schrijfonderwijs. Wij zijn eruit gekomen dat voorbereidend schrijven, dus de stappen die je doet voordat je echt de tekst gaat schrijven, dat daar ChatGPT het beste kan helpen. Aha, om een bouwplan te maken. Soemen, wat is een bouwplan precies? Een bouwplan die gebruik je tijdens de voorbereiding van het schrijven. Het is een schema waarin je je tekst invult. Daardoor breng je een soort van structuur aan. En dan zorg je dat je de inleiding, het middenstuk en slot, daarvan de inhoud in steekwoorden noteert. Dus ChatGPT kan daarbij helpen bij de opbouw van zo'n stuk. Ja, en dan hoe gaat het dan bij het brainstormen bijvoorbeeld over een onderwerp, Lize? Hoe gaat dat dan? Je kan bij het brainstormen bijvoorbeeld aan ChatGPT voor ideeën vragen van, als je het graag een tekst wil schrijven over diabetes, kan je vragen, nou, wat zijn dan medicijnen die je daarvoor kan slikken? Of wat zijn daarvan effecten die je kan merken? Of... En weet die ChatGPT, weet hij dat allemaal? Nou, hij weet best wel veel. Ja, hij weet echt verrassend veel. Het is wel zo, de informatie die hij heeft... Hij komt niet met aspirintjes. Nou, ik heb het zelf niet echt geprobeerd, maar wie weet. Ja. Maar in ieder geval, hij kan heel veel informatie verzamelen kan helpen bij het schrijven van zo'n stuk. Zo is het, hè? Ja. Jullie hebben ook getest of de inzet van ChatGPT helpt door verschillende groepen van tweede klas VWO-leerlingen een bouwplan te laten maken. Daarbij mocht de helft van ChatGPT gebruik maken en de andere helft niet. Nou ben ik wel eens benieuwd, Daisy Lee, was de groep die gebruik heeft gemaakt van ChatGPT beter uiteindelijk af dan de groep die er geen gebruik van heeft gemaakt? Nou, wij zagen vooral dat de groep die wel gebruik had gemaakt van ChatGPT, dat zij de bouwplannen volledig hadden ingevuld. Maar uiteindelijk was het resultaat dat het 0,2 verschilde, dus eigenlijk ook niet heel veel. Maar wij zagen ook vooral dat er tussen de groepen, tussen de experimentele groep en de controlegroep, dat er veel overlegd wordt met elkaar. En daarnaast was het voor leerlingen dat ChatGPT een nieuw concept is. Dus het was veel verwarring en zo. Aha. En het duurde lang voordat zij ook echt aan de opdracht konden beginnen. Uiteindelijk... Dus dat maakte de uitkomst van het onderzoek een beetje onzuiver, Lize. Omdat veel leerlingen nog moesten wennen aan ChatGPT. Ja. Daar niet precies mee om konden gaan nog. Ja, ChatGPT is natuurlijk pas in recent gelanceerd. Dus voor iedereen is het een nieuw concept. Het wordt ook iedere keer verbeterd en veranderd. En voor de leerlingen uit VWO 2 was het inderdaad nog een nieuw concept. Dus voordat ze echt konden beginnen aan de opdracht was al de helft, meer dan de helft verstreken van de les. Dus, ja, ja. Dus je zou het eigenlijk zo'n onderzoek opnieuw moeten doen. Als ze goed kunnen omgaan met ChatGPT, dan heb je een nog zuiverder beeld en kun je nog zuiverder in beeld brengen wat het verschil is tussen de controlegroep en hoe heet die andere groep? De experimentele groep. Zoomen. Wat is het voordeel hiervan, van ChatGPT? Ik moet altijd denken aan een verhaal van een schrijver, een Engelse schrijver, die heel erg bang was van alle nieuwe technologie. Denkt, als die technologie het overneemt, waar blijf ik dan nog? Wat is het voordeel daarvan? Ja, wat je vooral ziet in het nieuws is dat ChatGPT veel risico's met zich meebrengt. Daar zijn ook heel veel zorgen om. Maar wat wij hebben onderzocht zijn vooral de mogelijkheden. En wij zagen dan echt specifiek in de voorbereidingsfase dat het kan helpen met het brainstormen, het ordenen van ideeën, eventueel ook nieuwe informatie verduidelijken. Ja, maar je moet ze niet laten schrijven, hè, Lise? Nee. Dus de voorbereiding is oké, ChatGPT, maar het uiteindelijke schrijven, dat moet de leerling zelf. Wat vonden deze lieden leraren er eigenlijk van? Nou, de leraren vond het wel een goed idee, zolang je leerlingen niet het werk laat doen door ChatGPT. Want ChatGPT is natuurlijk een hulpmiddel en geen vervanger. En daar moeten de leerlingen wel bewust van zijn. Ja, jullie zijn klaar. Jullie hebben een profielwerkstuk. Jullie hebben daar een prachtig cijfer voor gekregen. Hè? Want jullie hebben een prijs gekregen. Wat ga jij doen, Desilie? Ik ga zelf gezondheidswetenschap studeren. En jij, Desilie? Ik ben van plan een tussenjaar te nemen. Dus rustig aan, een beetje werken en... Ja. Oh, niet een lange reis naar Australië of zo. Dat hoor je ook nog wel eens. Nee, ik ben van plan om richting Spanje te gaan. Dus uiteindelijk ga ik reizen, ja. Ja, kunnen ze heel goed voetballen. Soemen? Ik ga communicatie en informatiewetenschap studeren. Ik wens jullie alle succes en ontzettend fijn dat jullie hier waren. En gefeliciteerd met de onderscheiding van jullie profielwerkstuk Nederlands van het jaar. Ja, heel erg bedankt. De taal in de zaterdagkranten. Ja, juli, meestal met augustus, de maand waarin de kranten wat dunner worden, ook op zaterdag, maar toch, zo zijn de redacties ook wel weer, blijft voldoende om te lezen. De wereld draait immers door, ook Jeroen van Kan doet dat, tot mijn grote genoegen. Een extra op zaterdag, Jeroen. Hier is de Jeroen van Kan, kijk. Goedemorgen, Fris. Goedemorgen. Trouw publiceert een alfabet van het rechtspopulisme, beginnend bij het woord asielhyena's en eindigend bij zuurlinks. Dat eerste woord is in omloop gebracht door Gidi Markushover. Mensen die naar Europa vluchten zijn eigenlijk een soort hyena. Komen meestal uit zogenoemde zandbaklanden en hebben vaak natuurlijk ook een gevaarlijke religie onder de leden waar nog geen vaccin tegen bestaat. De introductie van het begrip zuurlinks wordt door de krant toegeschreven aan Geert Wilders. Wat eigenlijk een opvallende kwalificatie is, omdat hij vooral de eigen stemming lijkt te weerspiegelen. Voorheen hadden we somber links, dat het leed van de wereld op de schouders droeg, en vrolijk rechts, waar veel gelachen werd. Gerrit Sam zou je kunnen zien als de pilaarheilige van die stroming. Alles gaat geweldig in dit land. Over de wereld hoeven we ons geen zorgen te maken. Maar sinds de komst van rechtspopulistische stromingen kennen we ook somber rechts. De overheid bepaalt alles voor ons. Binnenkort heten we allemaal Mohammed. Straks vieren we nog wel het suikerfeest, maar geen Sinterklaas meer. Het spruitje en overige oer-Hollandse groenten gaan een ongewisse toekomst tegemoet. Etcetera, etcetera, etcetera. We kennen het hele lijstje wel. Overige woorden in de lijst van Trouw. Subsidieslurper, eurofiel, ijskast, relatief nieuw in de lijst, met stip op nummer 3, denk ik ongeveer, heksenjacht, framing en natuurlijk, niet te vergeten, klimaatwaanzin. Dat de wereld te complex is om te vatten in monoculturele dogma's blijkt een stukje verderop in diezelfde krant. Er staat een stuk over de horeca in Parijs. De toekomst van de Franse bistro blijkt nogal afhankelijk van migranten. Frans cultuurgoed dat overleeft dankzij de buitenlander. Ik moest ook meteen denken aan het PVV-kamerlid. Dat geen kamerlid zou kunnen zijn als zijn vrouw niet verzorgd werd door een migrant. Bas Heijnen schrijft in NRC dat onbekommerd zagen aan de stoelpoten van de democratie. Men doet ineens of dat met deze nieuwe regering voorgoed is afgezworen. Geen sporen zal nalaten in komend beleid. Alles is nu alleen nog maar problemen oplossen. Ressentiment is opgelost in optimisme. Ineens is men er ook voor alle Nederlanders. En hij besluit zijn stuk met: het nu zo luidruchtig verkondigde pragmatisme is een opzichtige leugen die niet snel genoeg ontmaskerd kan worden. Eloquent zoals altijd. Ambivalentie ook in de column in Trouw van Aida Aurangzeb, die Pakistanse wortels heeft. Ze schrijft over wat het betekent deel uit te maken van verschillende culturen, dus niet tot één wereld te behoren. Citaat: dit overal en nergens tegelijk zijn is net zo verrijkend als vermoeiend en bovenal eenzaam. al die werelden die ik in me draag, gefragmenteerd en indringend tegelijk. Ik weet niet hoe ze te integreren. En dan citeert ze het gedicht Onrust van Jacob Issel de Haan, dat op een sokkel staat in de Jodebreestraat in Amsterdam. Dat gaat zo. Dieter Amsterdam vaak zei Jeruzalem en naar Jeruzalem gedreven kwam. Hij zegt met een mijmerende stem Amsterdam, Amsterdam. Kortom, een Nederlands-orthodoxe Joodse homo die in Jeruzalem wordt vermoord door een lid van een paramilitaire zionistische organisatie die geciteerd wordt door een Nederlandse vrouw met Pakistaanse wortels. Ik denk dat de monoculturalist daarvan zal gruwen. Die hoeder van die schijnwereld. Ik ga dit weekend de kwatrijnen van Jacob Issel de Haan herlezen. Ja, we hebben het er vorige week nog over gehad. Vorige week ging het er nog over. Ik twijfel nog wat ik erbij zal eten. Spruitjes of couscous? Of misschien dan toch couscous met spruitjes? Dat lijkt me het beste. Op 20 juli krijgt u in de Taalstaat de Olympische opgave. Een talige radiopuzzel. 20 juli, dan weet u meer. Wat is dat voor iets geheimzinnigs? Nou goed, officieus is al actief als directeur-bestuurder van de Stichting Lezen en Schrijven sinds het begin van dit jaar, maar nu is ze het echt. Hanneke Propitius, 52 jaar, geboren in Ermelo. Ze staat aan het hoofd van de stichting die zich onder andere inspant om de schrijnende laaggeletterdheid waarmee ze ongeveer 2,5 miljoen inwoners van ons land te maken hebben, te bestrijden. Nogal een opgave, zeker als je weet dat dit probleem al zo lang bestaat. Mede daarom is nu, 20 jaar geleden alweer, Stichting Lezen en Schrijven ook in het leven geroepen. Hanneke Propitius is hiervoor directeur geweest van Humanity House en interim directeur van Filmhuis, beide in Den Haag. Dag Hanneke. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik mag je bij je voornaam noemen, dus dan mag je mij dat natuurlijk ook doen. Welkom. Voor je neus liggen 3 kussens met daarop de gezichten van Robert Long, van Ina Boedierbakker en van Anton de Kom. Stel, je bent moe. Op welk kussen zou je dan het liefst je hoofd even willen neerleggen? Ja, toch Ina. Ja. Toch Ina? Ja, en dan denk ik heel blij wakker worden dat je nu geboren bent in 1972. Ja? Ja, ja, denk het wel. Want... Nou, ik denk, ik heb haar boeken niet gelezen, maar als ik over haar las, dat ze heel veel kritiek heeft gekregen, dat haar boeken werden als broddelwerk werden afgedaan. Ja. Ik vind het knap dat ze schrijfster is geweest, geworden en gebleven. En nou, elke vrouw die dat heeft gedaan, daar mag ik natuurlijk op die schouder staan. Ja, dus, ja. Ik kan je de klop op de deur aanraden. Ja? Ik heb dat boek 2 keer gelezen zelfs. Ik vond het heel goed, vooral het eerste deel. Luister je liever dan naar taal of lees je liever? Lezen. Ja? Lezen. En iedere dag ook? Iedere dag, in bed. Ja. Ja? Ja. En welk boek ligt nu op je nachtkastje? De Onderwaterzwemmers. Onderwaterzwemmer van Arthur Chapin, denk ik. Ja? Ja. Ja. Net geopend, gisteravond. Ja, dus je hebt nog niet echt een idee wat je ervan vindt? Nee, maar ik vind de taal al fijn. Ja? Hoe het beschreven wordt. Ja, dus, wat is er fijn aan de taal van Arthur Chapin? Het is melodisch. Het is... hij beschrijft het op een manier waarop je het nog niet hebt gezien. Ja, ik ben nu al gegrepen. Het gaat over een vader en een zoon. Ik ben nu al gegrepen over de emoties van die jongen. Ze moeten een rivier over in de oorlogstijd. En hoe hij beschrijft, hoe hij die angst van die jongen beschrijft, dat daar zit ik nu al in. Ja, ja, dat melodisch past wel goed bij Arthur Chapin, vind ik ook. Is er een boek dat je hele leven al met je meedraagt? Of je zegt, nou ja, dat is een soort literaire bijbel voor mij. Waar ik altijd weer op teruggrijp. Nou, de boeken die ik altijd aanraad zijn van Ian McEwan. Dus Engelse schrijver. Ja. Zaterdag vind ik echt fantastisch. Ja, en waarom? Omdat hij in 1 boek 1 dag pakt en dat zo gedetailleerd doet, maar jou zo meeneemt alsof het een heel leven is. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Dat zou ik eens moeten gaan lezen dus. Absoluut aanraden. Ja, ja, ja. Ja, absoluut aanraden. En wat heb je met schrijven? Zelf niet zoveel. Nee, nee. Nee, ik ben een slordige schrijver. Ik vind het ook moeilijk echt goede stukken schrijven. Dus ik heb er zelf niet zoveel mee. Ik vind het vooral leuk om te lezen en fijn om te lezen. Ja, wat maakt jou een slordige schrijver dan? Waarom vind je jezelf slordig? Ik ga liever naar het doel dan dat ik het echt goed wil beschrijven. Aha, ja. Aha, ja. Je wil snel bij het punt komen. Bij het punt komen. Juist, ja. Ja, nu ben je directeur geweest van bijvoorbeeld Humanity House. Mm-hmm. Moest je daarvoor ook veel lezen en schrijven? Ja, je moet wel veel lezen. Ja. Ja. En je moet veel lezen, op de hoogte blijven. Maar vooral heel veel met mensen praten. Ja, dat was in Den Haag. Klopt. En als ik nu in je ogen kijk, krijg je een gelukkige blik. Dat vond je mooi, Humanity House. Ja. En waarom? Omdat het was de enige plek in Nederland waar eigenlijk gesproken kon worden. En met elke taalvorm en elke kunstvorm over als je verschillende achtergronden hebt. En dat zo'n neutrale plek en dat je dan kunst als taal neemt om mensen te bereiken. Ja, dat vind ik echt heel mooi en heel waardevol. Ja, en bestaat niet meer, hè? Nee, bestaat niet meer. Gaat dat aan je hart? Ja, gaat aan mijn hart. En waarom bestaat het niet meer? Want ik vind het zo'n mooi idee. Ja, het heeft 10 jaar lang gestaan in Den Haag. En het was vooral heel goed voor het bereiken van leerlingen. Hè? Dus leerlingen vanaf een jaar of 12 tot 20 kwamen daar. Het bestaat niet meer omdat uiteindelijk kwam corona en wij hadden nog geen vaste subsidie. En toen moest het opgeheven worden. Ja. Ja. Maar als er weer iemand zegt van dit moet terugkomen dan? Dan ga ik het heel hard supporten. Dan ga je het supporten. Ja, zeker. Want je hebt nu even wat anders te doen. Ik heb er geen tijd bij, maar anders zou... Ja. Ja. Welke ervaring heb je opgedaan in het Filmhuis en in Humanity House... om nu leiding te kunnen geven aan de Stichting Lezen en Schrijven? Wat heb je mee kunnen nemen waar je nu van kan profiteren? Dat het luisteren naar mensen om wie het gaat essentieel is. Je kan niks als je niet snapt waarom het gaat. Dus je moet, en waar gaat het om? In dit geval, bij mensen die met lage basisvaardigheden... gaat het om de ongelooflijke kans die er ontstaat als ze het wel leren. Dat is echt, dat is bizar, dat is gewoon kippenvel. Dus taal is de sleutel voor alles. Dat is, het is niet een boek lezen, wat wij en ik heel bijzonder vinden en fijn vinden. Maar het is vooral dat je gewoon mee kan doen. Je moet het dus begrijpen. Heb je wel eens afgevraagd, als je zelf in zo'n situatie zou zijn geweest, hoe je dan zou reageren als je iets niet kan lezen of niet voldoende goed onder woorden kan brengen, dat je daar moeite mee hebt? Ja, ik kan het linken aan reiservaring. Dus als je in een land bent, ik ben ooit een keer in China geweest. En als je dan niks kan lezen en je staat op een station en er staan heel veel mensen om je heen en iemand gaat fluiten, want je moet opschieten, maar je hebt geen benul wat je moet vragen, hoe je kan controleren of je treinticket goed is, of je überhaupt in de goede trein bent gestapt. Dat is een hele, hele onwerkelijke en angstige ervaring. En dit was niet angstig, want we kwamen ergens terecht. Maar dit is het gevoel. Dit is het gevoel. Ja. Dus er gebeurt van alles om je heen. Je probeert het te begrijpen, je kan het niet begrijpen, om je de basisvaardigheden niet onder controle hebt. Exact. En hoe komt het dan dat er zoveel mensen daarmee te maken hebben in Nederland, waarvan je toch denkt, we hebben scholen, we hebben opleidingen, het zou toch moeten kunnen? Ja, en toch is dat niet zo. Nee, en waardoor komt dat? Nou, het heeft te maken met het feit dat er steeds meer taalarme gezinnen zijn. Dus als je geen tijd neemt om je kind goed voor te lezen, dus die 0 tot 4 jaar is heel belangrijk. Je moet heel veel voorlezen, maar ook heel veel praten met je kind. Op elk moment uitleggen wat je doet, waarom je dat doet. Taalarm gezinnen. Ja, dat noemen we taalarme gezinnen. Dat zijn mensen die geen tijd besteden aan de taal. Ja, of het zelf onvoldoende kunnen, of er geen zin in hebben om voor te lezen, of het zelf ook niet kunnen. Dus als je zelf met taal niet zo goed kan omgaan, ga je kinderen waarschijnlijk ook niet voorlezen. Dus dan kom je in een taalarm gezin. En dat haal je eigenlijk niet in als je naar school gaat. Ja, dat is heel moeilijk als je de eerste 4 jaar niet goed... Dus die zijn essentieel? Die eerste 4 jaar? Die eerste 4 jaar zijn essentieel. Ja, essentieel. Dus die houden die kinderen die dan op school komen, die achterstand, kunnen ze die dan niet op een of andere manier inhalen? Nee, heel moeilijk. Wat is dat erg? Ja. Nee, dat is het ook. Ja. En wat zou je er wel aan kunnen doen? Want dat is wat jullie stichting wil. En dat doen we ook. Dus wij proberen zoveel mogelijk met consultatiebureaus en huisartsen en bibliotheken en gemeenten voor de zorg en met scholen, dat je zo snel mogelijk ouders herkent of ziet van oké, wacht even, hier zo. Waaraan herken je dat? Dat is best moeilijk. Veel mensen die willen dat niet weten van zichzelf. Exact. Dat ze taalarmoede hebben of dat ze iets niet kunnen begrijpen. Exact. En ik wil het zelf ook niet. Dus als jij nu tegen mij zegt, Hanneke, je kan iets niet, dan ga ik toch proberen om jou duidelijk te maken dat ik dat wel kan. Het is helemaal niet leuk om iets niet te kunnen en daarmee geconfronteerd te worden. Dus het is echt moeilijk om mensen te herkennen en te zeggen, misschien zou het goed voor je zijn om een taalkursus of iets te gaan doen aan je taalschrijfvaardigheid. Maar dat kan dus alleen van mens tot mens, op basis van vertrouwen. En daarvoor heb je ook heel veel hulp nodig, wat je al zei, de andere huisartsen of andere mensen die met die mensen omgaan. Ja. Ja. En als je dan ontdekt dat iemand die taalarmoede heeft en dat die zich niet goed kan handhaven, wat is er dan mogelijk om die mensen wel te helpen? Ik vind geen taalarmoede. Het is een taalarm gezin. Want de meeste taal... Taalachterstand. Ja, taalachterstand. Want de mensen die met lage basisvaardigheden... Die zijn vaak heel taalrijk in wat ze zeggen. Maar in het daadwerkelijk schrijven en lezen... daar zit vaak een punt. En daardoor kunnen er problemen ontstaan. Nee, er is heel veel mogelijk. Er zijn heel veel cursussen in de bibliotheek met vrijwilligers. Er zijn cursussen online. Er zijn cursussen op mbo's. Er is heel veel mogelijk als mensen daadwerkelijk willen. En hoe bereik je die mensen? Ja, vaak van mens tot mens. Dus daadwerkelijk dat mensen... En hoe doe je dat dan? Wat wij proberen te doen is zoveel mogelijk mensen daarin te trainen. Dat je signalen gaat herkennen. Dus als je iemand een formulier geeft en hij zegt... nou, ik neem het wel mee naar huis. Of ik heb mijn bril niet. Of ik heb geen tijd. Dat je gaat herkennen van, is dat echt zo? Of is dat misschien een excuus? Mm-hmm. Probeert iemand iets tegen te houden. Nu is die stichting Lezen en Schrijven... jij bent nu iets meer dan een half jaar actief. Al 20 jaar bezig. En ik heb het idee dat dat... getal 2,5 miljoen nog steeds hetzelfde is. Ondanks al die inspanningen. Ja, dat is ook zo. En wat zegt dat? Dat wij volwassen educatie gewoon niet serieus genoeg nemen. En dat zegt het. En dat wij roepen wel, iedereen moet zelfredzaam zijn in Nederland. En een leven lang leren is belangrijk. Maar dat betekent ook dat je daar ook echt op in moet inzetten. Met geld, met beleid, met aandacht voor kwaliteit. En dat gebeurt nog onvoldoende. Ja. Ja, en heeft dat alleen met geld te maken, maar ook met methodes? Het heeft veel met geld te maken en aandacht voor kwaliteit. En daarop sturen. Ja. Want dan, methodes is een middel. En, nu klinkt echt de directeur-bestuurder. Ja. Je moet erop sturen. Ja, er is nog een ander probleem. Ja, je begint te lachen. Nog een ander probleem, want het is ook een hele digitale wereld inmiddels. Ja. Hè? Ja. Dus je zult digibeet zijn en lage letter. Ja. Ja, en dat is een beetje nou zoals deze de meiden net vertelden. Ja. Ik vind het heel mooi wat ze onderzocht hebben als hulpmiddel. Ja, maar je moet wel kunnen lezen en schrijven. Ja. Voor ChatGPT moet je kunnen invullen en je moet kunnen lezen. Wat staat er dan? Kan ik snappen wat er staat? Is het wel, klopt dit of niet? Dat kritisch lezen, daar moet je iets voor kunnen. Ja, en wat wij zien is dat... Nou, er zijn natuurlijk mensen die, als je ouder wordt... kan het zijn dat je moeite gaat krijgen met digitale vaardigheden... omdat het best lastig is om je bank of een DigiD... Mm-hmm. Maar als je niet kan lezen en schrijven of daar moeite mee hebt... dan heb je sowieso een achterstand. Ja, en dan is elke app moeilijk. Dan is de NS-app of de school-app is al moeilijk. Hanneke, tot slot. Je bent net begonnen. Je zit vol idealen, kan ik me zo voorstellen. Wat wil je volgend jaar bereikt hebben? Ik zou volgend jaar bereikt willen hebben dat nog meer werkgevers en gemeenten hier samen met ons optrekken om meer mensen te bereiken en meer mensen op te roepen om naar les te gaan. Ja. Je hebt er zin in, hè? Zeker. Ja, dank voor je komst. Dank. In de stilte hoor ik zacht mijn naam. Oh, wat wil je van mij? Wil het weten? Oh, waar denk je aan? Je verlangens kan ik zijn? Lucifer, ga ik nu te ver? Ben je kwaad op mij als ik speel met hem? Lucifer, is het al zo ver? Oh, ik weet best dat je kijkt. Ik wil spelen met vuur, ik wil over de rand. Ben op zoek naar de vlam, zonder dat ik verbrand. In het rood. Ben op zoek naar de zon. In het donker ben ik grenzeloos, waar het vuur is, ben ik zonder zorgen. Is de nacht van mij, geef me over aan dit. Lucifer, ga ik nu te ver, ben je kwaad op mij als ik speel met hem? Lucifer, is het al zo ver? Oh, ik weet best dat je kijkt. Ik wil spelen met vuur. In het rood. naar de vlam, zonder dat ik verbrand in het rood. Het is er al. Jet van der Steen, ze begon al op 16-jarige leeftijd. Nu 23 jaar. Haar naam gaat steeds vaker rond. Geboren in Delft. En als je luistert naar haar nieuwe liedje, is dat terecht. Ze werd bekend met Dans op het mes en Adem in, Adem uit. Haar nieuwste heet Lucifer. Ze is op zoek naar de vlam zonder dat ze verbrandt. Waar het vuur is, ben ik zonder zorgen. Vraag is wel wie Lucifer is. Ze zou misschien nog even aan Joost van de Vondel gedacht kunnen hebben. Overigens, net in het gesprek met Hanneke Propitius, ze had het over de onderwaterzwemmer. Dat is niet van Arthur Japin, maar van P.F. Thomas. De taalschatten van de taalstaat. De schippers van de chameleon. De taalschatten van de taalstaat. Door H. de Roos. Wie is er niet mee opgegroeid en heeft er in zijn leven wel op zijn minst één deeltje van gelezen? De Chameleon-serie, bedacht door Hotze de Roos, is vandaag 75 jaar oud. Daarom ook is er een fraaie jubileumuitgave verschenen van het eerste deel, De Schippers van de Chameleon, dat vanmiddag in het Friese Chameleondorp Ter Herne wordt gepresenteerd. Daarbij zal ook Jaap Frieso aanwezig zijn. Hij schreef een voorwoord bij deze editie, waarvan de liefde voor de serie afspat. Jaap, ook met Bas Maliepaard, verantwoordelijk voor de grote vriendelijke podcast, 56 jaar, geboren in Heerenveen, werkt vaak mee aan ons programma, maar vandaag is hij onze gast. Het is een beetje raar, Jaap. Ja, een beetje aan de andere kant. Ja. Maar wij vinden het wel heel leuk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe oud was je toen je voor de eerste kennis maakte met die chameleon? Ja, ik denk gewoon zoals een jongetje dat leest voor een jaar of 9. 10 jaar, 8 jaar, zo. Ja, ik weet dat niet precies meer. En hoe oud was de serie toen al? Toen was de serie al 20 jaar oud. Ja. Nee, heel ouder, denk ik zelfs. Ja, die was al ouder, want die was natuurlijk al 30 jaar oud. Ja, al 30. Die is van 48. Ja, ja. Ja, dus die was toen al best oud. Het eerste deel kwam volgens mij in 1949. Ja, zoiets. Ja, ja, ja, ja, ja. En waarom weet je dat nog? Ja, vond je dat meteen leuk? Nou, ik vond het meteen leuk en het kleurt echt mijn jeugd op een of andere manier. Hoezo? Ik was een lezertje. Ik zat altijd gewoon overal te lezen, ook achter in de auto. En zei mijn moeder, kijk nou eens naar buiten. Maar ik las. Kom er nou nog maar eens om, denk ik dan. Maar ik las. En het leuke van de chameleon is dat er natuurlijk altijd weer een nieuw deeltje verschijnt. Hè? Dus ik was meteen, denk ik, wel verknocht. En ja, dan is het gewoon spannend. Dat kwam ook vrij snel, weet je. Heeft het ook te maken met Friesland? Want jij bent geboren in Heerenveen. Het speelt in Friesland. Ja. Herkende je ook die omgeving, je eigen provincie? Dat zat ik mij nu af te vragen toen ik het weer las en bij schrijven. Op zich heeft het niet zo heel veel met mijn eigen leven te maken. Weet je, wij wonen gewoon in Heerenveen, niet aan het water. Ik had geen bootje, mijn vader had geen smederij. Ik had niet heel vaak een overal aan, weet je. Dus in die zin niet, maar misschien wel de sfeer. De taal ook zeker, ja. Ik denk dat wel heel erg. Ik kon me heel erg toch wel inleven in die jongens op een of andere. In Hielke en Sietse Klinkhamer. Ik had ook broers, die lazen het ook. Maar gewoon wel hoe je met elkaar omgaat. Ik denk dat wel dicht bij me stond. Ja. Je schrijft in je voorwoord dat je de boeken niet wilde lenen, maar je kocht ze voor je zakgeld. Je spreekt in je inleiding over het chameleongevoel. Ja. Hoe zou je dat willen omschrijven? Ja, het warm gevoel. Klinkt een beetje klef, hè? Maar dat is het denk ik wel. Een gevoel van, ik denk dat chameleon staat voor mij toch wel heel erg, en dat had ik ook toen ik het nu weer las, voor een gevoel van veiligheid. Van een wereld die overzichtelijk is. En dat is hij natuurlijk helemaal niet. Maar het is wel fijn om daar af en toe even in te verdwijnen. En dat kun je heel goed in de chameleon. Weet je, er gebeuren ook nooit hele schokkende grote rampen. Maar altijd dingen die... er gebeuren best wel heftige dingen. Hè? Want er verdrinken mensen bijna. Zo heel vaak zelfs. Ja. Maar ja, ze gaan nooit dan heel erg dood. Of het vreselijk is. Het is het kleine, laten we zeggen, het verdriet dichtbij. Ja. Ja. De bedenker van de serie, Hotze de Roos, geboren op 24 november 1909 in Langezwaag, overleden op 15 oktober 1991 in Krommenie. Hij is 81 geworden, die in het dagelijks leven ook timmerman was. Heeft 52 delen geschreven. Anderen hebben de traditie voortgezet. Inmiddels zijn er 72 titels, Jaap. Maar laten we het vandaag hebben over die jubileumuitgave. Over dat eerste deel, De Schippers van de Chameleon. En we maken kennis met die tweeling, Hielke en Sietse. Ja. Heel erg ziet ze, ja. de tweeling, hè? Dus de zoon van de smid van het dorp. En het is echt een identieke, een eigen tweeling. Maar ik kwam er nu achter dat ze wel toch ook wel een beetje verschillen. De een is vrij extravert. Ik weet nooit of dat Hilke of Sietse was. Maar de een is vrij extravert en de ander houdt zich toch wat meer op de vlakte en is wat beschouwender, zeg maar. En wie is dan die beschouwende? Ja, ik geloof dat Hilke is. Okay. Ja. En dan die kameleon. Hè? Wat voor degene die dit niet weet, wat is de kameleon? Ja, dat is een boot, hè? Ja. Het is een hele rare boot. Een hele lelijke boot is het eigenlijk. Het is gewoon een drijvende zandbak, zegt vader van Hilke Sietse op een gegeven moment. Maar hoe komt hij aan zijn naam? Dat is heel leuk. Dat las ik nu ook weer. Dat wist ik eigenlijk niet. Het staat in het eerste deel. Ja, er is eerst nog sprake van dat hij de Sihi genoemd zou worden. Dus dat ze samen van Hilke en Sietse. Of de Diep, dit is een boot. Maar hij wordt uiteindelijk de Kameleon genoemd omdat zij leen of krijgen verf bij de plaatselijke winkel. En dat is een restje verf dat allemaal door elkaar is. En daardoor is het een mengeling van kleuren. En de dokter zegt op een gegeven moment, het is net een kameleon. Yeah. En... Nou, dat is, en dat vind ik eigenlijk, schreef ik in mijn voorwoord, ook wel een mooi symbool. Dat het verandert steeds van kleur. Doen al die deeltjes ook, maar het blijft wel hetzelfde. Ja. Weet je, dat is een beetje... Ja. Maar het is ook af en toe handig als ze achtervolgd worden. Hè? Want dan denken ze, is die boot rood? Nee, hij is groen. Nee, hij is geel. Ja. In het boek wordt duidelijk hoe ze aan de sterke motor komen. Die komt ook van die dokter. Die komt ook van die dokter, ja. Die krijgen ze, want die redt de dokter van de verdrinkingsdood. Dan hebben ze die boot... Nog niet, maar nou, de dokter natuurlijk... Hij was met de auto in het water gereden en zij zien dat uit het raam. Ja. En later redden ze nog heel veel meer mensen met de boot. Ja. Maar deze redden ze al voordat ze de boot hebben. Dan krijgen ze de motor uit de auto. En daardoor wordt het een raceboot eigenlijk. Hij kan heel hard. De boot kan bijzonder hard. Dat merken ook de politiemannen die de boot zagen. En Hilke Sietse en hun vriendje Korte van verdachten dat ze kalveren onrustig hadden gemaakt. Terwijl ze gewoon aan het vissen waren. Maar ja, die boot is zo snel. Zou jij een stukje willen voorlezen? Dan komen we erin, Jaap. Ja, heel goed. 2 dagen later kwamen de beide politiemannen de smederij binnen. Ze waren op de fiets, het meer rond geweest... en de voorband van de wachtmeester was ineens lek geraakt. Klinkhamer riep zijn zoons om te helpen. Maar toen Hilke en Sietse zagen wie de klanten waren... schrokken ze zo dat de wachtmeester hen argwanend aankeek... en plotseling vroeg, hebben jullie een raceboot? Wat zegt u? Vroeg Klinkhamer verbaasd. Hebben uw zoons een raceboot? Herhaalde de wachtmeester. Een raceboot? Nee, maar die is goed. Zegt u maar gerust, een drijvende zandbak. Hij gaat niet sneller dan een slak in een teerton. Gaat u maar kijken, daar ligt hij. De politiemannen liepen het grasveldje over naar de vaart... maar toen ze de kameleon zagen, vonden ze die totaal niet op een raceboot leek. Hilke en Sietse, die flink in angst zaten dat de politiemannen hun boot zouden herkennen... waren ontzettend opgelucht toen de politiemannen lachend terugkwamen... en tegen Klinkhamer zei dat ze nog nooit zo'n lomp bootje hadden gezien. Even later was de band geplakt en konden ze weer verder. Ze zoeken een raceboot, zei Klinkhamer tegen zijn zoons. Hebben jullie er niet een gezien? Ja. Daar ligt hij, wees Sietse naar de kameleon. Klinkhamer schoot in de lach. Een raceboot, is het niet komisch? Nou en of, antwoordde zijn zoons. Ja, wat kun je zeggen hier van die dialogen? Ja, er zit een beetje die onderkoelde humor al wel in. Hè? Het is voortdurend ook een beetje een soort prettig plagerige stijl, vind ik. Hè? Ja. Dus ze nemen elkaar eigenlijk voortdurend een beetje in de maling... zonder dat het heel scherp wordt. De dialogen zijn toch altijd sterk. En er staat wat er staat. Het is eigenlijk... de kameleonboeken zijn niet super gelaagd... of met allerlei vooruitwijzingen of terugblikken. Het is gewoon het verhaal en er staat wat er staat. Het leest als een... uit het leven gegrepen, zou je kunt zeggen. Ik vind het... ik heb er ook veel gelezen in mijn jeugd, Jaap. En in dit boekje herinnerde ik me ook... een van de ontroerendste passages... uit De Schippers van de Kameleon gaat over meneer Sigurdsma en zijn zoon Tjeerd. Wie is Sigurdsma? Ja, dat is een rijke man in het dorp die eigenlijk heel eenzaam is. Want hij is ontzettend vrekkerig. Hij heeft heel veel geld. Gierig. Ja, en hij heeft een zoon. En die zoon, die man wil absoluut geen geld uitgeven. En die jongen die baalt daar zo van dat hij op een dag zelfs alle bankbiljetten voor de raam heeft geplakt om te laten zien dat ze heel rijk zijn. Nou ja, die zoon loopt weg en die man wordt steeds eenzamer en woont dan maar in dat grote huis. En zijn zoon heet Tjeerd. Ja. En Jaap, hij is weggelopen dus. Ja. Zou je nog een stukje willen voorlezen? Ja. De dokter ging nog eens naar de zieke kijken. En toen die hem met koortsige ogen onrustig aankeek, herkende hij duidelijk de zoon van de rijke Sigurdsma. Ik kom straks wel even terug. Hij reed rechtstreeks naar het huis van de oude Sigurdsma. Deze deed zelf open en nodigde de dokter wat verlegen uit om binnen te komen. Meneer Sigurdsma, begon de dokter, ik kom u een vraag stellen. Hoe gaat het met uw zoon? Wel een minuut lang staarde Sigurdsma de dokter zwijgend aan. Toen sloeg hij zijn ogen neer en bekende zuchtend. Dat weet ik niet. Weet u dan werkelijk niets van uw enige kind af? Vroeg de dokter hoofdschuddend. Wist ik maar iets, fluisterde Sigurdsma hees. Maar meneer Sigurdsma, sprak de dokter verwijtend, u kan uw jongen toch niet als een vreemde aan zijn lot overlaten? Ik weet het, dokter, ik weet het. Afwerend hief Sigurdsma zijn handen op. Ik wil ook wel graag anders, maar de jongen heeft nooit meer iets van zich laten horen. De dokter zag duidelijk hoeveel moeite Sigurdsma had om zich goed te houden. Hij klopte hem bemoedigend op zijn schouder. Nou, meneer Sigurdsma, dan heb ik nieuws voor u. Ja, ja, is ontroerend. Ja, en wat er daarna komt, dat moeten de mensen maar lezen. Ja. Wat maakt deze passage bijzonder? Ja, dat het toch ook, hier zit wel echt de diepte in. En laat je ook zien dat die personages allemaal toch heel verschillend in dat dorp wonen. Ja. Maar ook wel naar elkaar omkijken. Ja. Weet je, dat, ja, want je zei niet gelaagd. Maar er zit, nou, dit is, ja, dit, dat is waar. Dit is toch wel, dit is toch wel iets wat mooi is en, en wat ontroert. Ja, maar ook hier staat er wel weer gewoon wat er staat. Ja. Weet je, dus het is heel duidelijk. Zeker. Nu maak je samen met Bas Maliepaard de grote vriendelijke podcast. Je bent de kenner van het jeugdboek, Jaap. Waarom handhaaft de chameleon zich al 75 jaar? Ja, omdat het zo ontzettend Nederlands is, denk ik. Omdat het zo ontzettend herkenbaar is. Omdat die verhalen gewoon heel erg direct tot verbeelding spreken. Omdat het een bepaalde ik fantaseer ook maar wat, hè, maar dat denk ik. Omdat het een bepaalde romantiek... Je moet gaan schrijven, ja. Ja, ik weet het. Ik heb er geen studie naar gedaan. Maar ik denk gewoon omdat het de romantiek van dat platteland... Je had natuurlijk Pietje Bel en Dick Trom, die waren de stad. En dit is het platteland. En de romantiek van Friesland. En ook romantiek Friesland. Ja, ja, dus fijn Friesland. Dat je erover kwam vertellen. Vanmiddag wordt het gepresenteerd, de jubileum. Jubileumuitgave in Ter Herne. Jubileumuitgave van de schippers van De Chameleon van Haderoos is een uitgave van Kluitman Alkmaar. Ik heb hem zelf leren fietsen. Ben je als vader toe verplicht? God zegen de greep, hand op het hart. Had al snel zijn draai gevonden en dat raakte iets in mij. Waar we eerst nog samen reden, rijdt hij me nu al straal voorbij. En ik wil hem niet tot last zijn. Mag ik alsjeblieft nog met je mee? Mag ik alsjeblieft nog met je mee? Rondje langs de velden, of maakt niet uit waar we ook heen. Mag ik alsjeblieft nog met je mee? Ik ben misschien niet meer de beste, maar dat ben ik nooit geweest. In jouw ogen wel misschien, ik was Sagan en jij was Tien. Ik had op zich wel goede benen, maar vooral een dure fiets. Het zat wel goed tussen de oren, maar zoals jij, zo reed ik niet. En ik wil je niet tot last zijn. Mag ik alsjeblieft nog met je mee? Mag ik alsjeblieft nog met je mee? Rondje langs de velden, maakt niet uit waar we ook heen. Mag ik alsjeblieft nog met je mee? Jij erachteraan, Ontroerende tekst. Hij is van Leo Alkemade, ook de zanger, over een zoon die nu harder fietst dan de vader. Leo Alkemade en de kopgroep. Hij schreef het nummer zelf. U kent hem ook van die prijsvrije vakantiereclame met zijn dochtertje Lieselot. En natuurlijk van Sluipschoot Schutters. Leo Alkemade is 43 jaar en komt uit Tilburg. De sociale media leken deze week een parallel politiek universum. Terwijl de nieuwe premier Schoof in de Tweede Kamer zijn verhaal deed, creëerden ministers en coalitiepartijen op X een andere werkelijkheid. In de Digitaalstaat proberen we die werelden weer bij elkaar te brengen. En dat doen we met Roos Vonk. Ze is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en schrijver onder meer van het zojuist verschenen boek Oh nee, dit gaat over mij. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen, Frits. Wat is dat voor een boek? Nou, het is een boek over met kleine stukjes met observaties uit het dagelijks leven. En ik wilde het eigenlijk noemen Verdomd, dit gaat over mij. Dat heeft Suzanne Smit ooit wel eens geschreven in de recensie over een eerder boek met ook korte stukjes. Ja. Maar ja, dat is wel een leuk taalprobleem, want de uitgeverij vond het toch niet zo'n goed idee om Verdomd op de kaf te zetten. Dus toen is het maar Oh nee geworden, van oh nee, weet je, dat gevoel van oh nee, ja, die menselijke gebreken, die herken ik ook. Ja, en jij doet gewoon wat de uitgever zegt, Roos. Nou ja, als ze zeggen van dan komt je boek straks niet in alle christelijke boekhandels te liggen. Oh, ja. En dat zijn er best wel veel. Dan, ja, dan doe ik wat ze zeggen. Ja. Fleur Agema heeft spijt van haar tweet, zie ik in het nieuws. Maar hij staat er nog gewoon. Dat begrijp ik niet. Als je ergens spijt van hebt en je kunt het toch nog ongedaan maken, dan doe je dat toch gewoon. Zo schreef je gisteren op Blue Sky. De oppositiepartijen drongen er donderdag ook op aan dat premier Schoof haar zou vragen die tweet over het dragen van een hoofddoek te verwijderen. Waarom doet ze het niet, denk jij? Ja, er kunnen natuurlijk allerlei redenen voor zijn. Ik kan me wel voorstellen dat ze denkt van ja, wat vooral verkeerd was, was het moment waarop die tweet geplaatst werd en alle commotie daarover is toch al gebeurd. En dat kan je niet meer ongedaan maken. Hè? Dus dat zou erachter zitten. Maar ik zou het in haar plaats, als ik er echt spijt van had, zou ik het in haar plaats wel doen. Omdat je daarmee ook laat zien dat je er spijt van hebt en dat je een tegemoetkoming doet aan de mensen die er een probleem mee hebben. De beelden van Schoof versus Wilders vind ik ontzettend pijnlijk. Schoof gedraagt zich behoedzaam, maar wel integer, vind ik. Wilders is helemaal de pestkop van het schoolplein. Een tirannie dat zijn knecht niet 100% loyaal aan hem is. Schoof lijkt zich echt gekwetst te voelen, terecht. Zo concludeerde je bij het zien van de beelden van het debat over de regeringsverklaring. Had je het idee dat de kritiek van Wilders Schoof echt raakte? Had je dat idee? Dat gevoel had ik. Ik moet zeggen, ik viel er midden in, want ik was de hele dag weg. Dus ik kwam thuis, ik keek naar het RTL-nieuws en toen zag ik dat fragment. En toen vond ik het echt pijnlijk, omdat ik zag dat het was natuurlijk het eerste stukje wat ik zag. Maar ik zag hem zoeken naar hoe geef ik een formulering waarmee ik rekening hou met ieders belangen. En ook in zichzelf zoekend naar zijn eigen morele kompas, want dat is het enige houvast wat je dan hebt, hè, in zo'n situatie. Mm-hmm. En Wilders ging er natuurlijk keihard in op een manier die, ja, die niemand verwacht had. Schoof waarschijnlijk ook niet. Dat je meteen op dag één de premier die je zelf naar voren hebt geschoven, dat je die gewoon zo afvalt. En ik zag in zijn ogen een gekwetste blik. En ik dacht, dat kan ik me ook voorstellen, daarom zei ik terecht. Op het moment dat je echt vanuit je eigen morele kompas je uitspreekt, als je het echt zo voelt wat je zegt, dan doet het ook pijn als je daar zulke kritiek op krijgt. Zeker van degene die jou zo graag op die plek wilde hebben. Ik dacht later van, als ik Schoof was, zou ik gewoon zeggen, zoek het lekker uit met je kabinet. Ik ga van mijn pensioen genieten. Het viel jou in het debat op dat Caroline van der Plas zo'n minachtende, vijandige toon aanslaat tegenover collega-Kamerleden, terwijl ze zelf ook vaak de plank mislaat. En wat doet ze dan, schreef je, niet aan zichzelf twijfelen, maar zich verheffen boven anderen. Bescherming van gekrenkt ego, denk ik dan. Is dat misschien waarom BBB en PVV zoveel mensen aanspreken? Die herkennen zich daarin. Jarenlang voelen ze zich niet serieus genomen en nu hebben ze de macht en dat zullen we weten. Je verbaast je erover. Nou, ik verbaasde me erover omdat ze dat eerst niet zo deed. Toen ze in de oppositie zat, toen was ze toch meer die leuke, gezellige vrouw. En nu zie je telkens als ze in de problemen is, dat ze heel denigrerend en neerbuigend gaat doen van domme mensen. En ja, terwijl ze wordt uitgelachen en ik snap ook wel dat ze dat vervelend vindt. Niemand vindt het natuurlijk leuk als er om je gelachen wordt. En ik hoorde ook in die podcast Haagse Zaken, hè, waar ze hun gevolgd hebben voor de verkiezingen, ja, dat ze ook niks erger vindt dan het gevoel dat ze niet serieus genomen wordt. Dat vindt ze heel erg, dat snap ik ook wel. Want dat raakt natuurlijk aan je ego, je gevoel van eigenwaarde. Dus toen dacht ik, ja, dan zal dat het zijn. Hè? Dat doet pijn. En als reactie daarop gaat ze dan heel neerbuigend doen naar die mensen die haar pijn doen. Dat vind ik op zich wel een, ja, bedoel, ik weet uit onderzoek dat dat een menselijke reactie is. Maar ik ben altijd weer verbaasd. En ik heb er een heel boek over geschreven, over het ego. En toch ben ik altijd weer verbaasd als ik zie van, ja, het werkt dus echt zo, hè? Mensen doen dat. Je hebt een boek geschreven maar over toen dacht het ik daarna. Je hebt een boek geschreven over het ego, maar dat ging niet over jou, hè? Dat gaat niet over mij, hè, Roos? Nee, dat ging over het algemeen. Ik dank je wel voor jouw bijdrage. Tot zover dit eerste uur van de Taalstaat. We zijn zometeen heel graag bij je terug. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Vanavond in Zomergasten de schrijver Rudy Kausbroek. De allereerste presentator van Zomergasten, Peter van Ingen. Zullen we beginnen met het eerste fragment? Deze zomer keert hij eenmalig terug als invalpresentator. Wat wil je me vragen? Ik wil je niks vragen. Waarom niet? Daar is het woord op dit programma. En de hoofdredacteur van NOS Sport, Gert-Jaap Hoekman. Ik opereer heel erg op basis van vertrouwen. Over de bomvolle sportzomer. Oké, hou wel rekening met een rondvaart. En over zijn roerige eerste jaar. En er mag heus heel veel kritiek zijn op mij ook. Peter van Ingen en Gert-Jaap Hoekman. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Profiteer nu van €100 korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Nu summer deals bij Van der Garde tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. NPO Radio 1, 12 uur. Met Ton den Boon en het woord van de week voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal spelen we het spelspel met Fineke Jochemsen als spelleider van Onze Taal is Zij en René Appel met de TNA van Pierre van Hooijdonk. De definitieve uitslag van de presidentsverkiezingen in Iran is bekend. Meer in het NOS-journaal Dorald Megens. Masoud Pezeshkian wordt de nieuwe president van Iran. Hij won gisteren de verkiezingen van de hardliner Saeed Jalili. Pezeshkian is vergeleken met Jalili de gematigde kandidaat. Buitenlandredacteur Lennart Swols. Lennart, hoe zijn de reacties op de verkiezing van die meneer Pezeshkian? Nou, de eerste felicitaties komen nu binnen. In de regio zelf zien we dat van de kroonprins van Saoedi-Arabië, die hem heeft gefeliciteerd. Nou, Iran en Saoedi-Arabië waren jarenlang aardsvijanden, hebben vorig jaar de banden weer aangehaald. En de kroonprins zegt dan ook dat hij hoopt met Pezeshkian te kunnen gaan samenwerken. Verder ook opmerkelijk, uit Rusland zijn de felicitaties van Poetin. Onder de vorige president van Iran, Raisi, zijn Rusland en Iran heel erg naar elkaar toegetrokken, heel veel gaan samenwerken. Pezeshkian is iets gematigd. Die zegt ook naar het westen te willen kijken. En Poetin benadrukt in zijn felicitaties dan ook dat hij hoopt dat die samenwerking wel voortgezet gaat worden. En verder komen de eerste beelden en berichten uit Iran zelf ook dat er toch wel wat Iraniërs de straat op gaan. En er wordt ook meer verwacht dat er meer mensen de straat op gaan nog om feest te vieren. Dus is er toch ook wel wat blijdschap bij sommige Iraniërs. En hoe representatief is die feestvierende groep dan in Iran? Nou, niet heel representatief. Kijk, het opkomstpercentage is ongeveer 50%. Betekent ook dus dat 50% van de bevolking niet heeft gestemd. En nou ja, dat zijn vooral heel veel jonge Iraniërs die nul vertrouwen meer hebben in dat systeem, ongeacht welke president er zit. Die willen gewoon radicale verandering zien en dat hele regime eigenlijk weg hebben. En die hebben ook opgeroepen tot een boycott deze verkiezingen. Nou ja, daar is dan toch weer gehoor aan gegeven. En het laat ook zien dat die onvrede nog heel erg in die samenleving zit. Ook al is dat nu wat minder zichtbaar. We hebben de afgelopen jaren meerdere protestgolven in Iran gezien. De laatste grote protestgolf was eind 2022. Toen Iraniërs de straat op gingen voor meer vrijheden. Die zijn heel hard neergeslagen, dus we zien nu geen protesten. Maar ja, niet naar de stembus gaan, het boycotten is toch een stil protest en laat toch zien dat die onvrede nog heel breed gedragen wordt in de samenleving. Ja, want het is geen hervormer, al noemen we hem gematigd. Wat gaan ze in Iran merken dat er straks geen hardliner meer zit? Nou, er zullen geen hele grote veranderingen komen. Uiteindelijk bepaalt de hoogste leider Khamenei toch het hoofdbeleid en heeft hij het laatste woord over alle beslissingen. Maar Pezeshkian heeft wel gezegd dat hij bijvoorbeeld de nucleaire onderhandelingen nieuw leven wil inblazen om zo dus minder sancties voor Iran te krijgen. En dat zou dan de economie in Iran kunnen verbeteren. Dus dat kunnen Iraniërs gaan merken. Nou, in Iran zelf, hij is kritisch op de strenge kledingvoorschriften. De hoofddoekwetgeving, de verplichte hoofddoek. Nou, die wetgeving is de laatste jaren eigenlijk alleen maar strenger geworden. Nou, Pezeshkian wil dat allemaal iets soepeler hebben. Maar het is dus wel de vraag of dat echt tot grote veranderingen gaat leiden. Hij heeft al vaker gezegd loyaal te zijn aan Khamenei. Hij wil geen radicale veranderingen. Hij wil binnen het systeem werken. Ja, dus ik denk dat er misschien wel iets meer ruimte kan komen voor Iraniërs. Maar geen grote koersomslag, denk ik. Lennart, dankjewel. Buitenlandredacteur Lennart Swols van Stad. Hamas is bereid om gesprekken te beginnen over de vrijlating van Israëlische gegijzelden zonder de eis dat Israël eerst akkoord moet gaan met een permanent staakt het vuren. Een hooggeplaatste bron binnen de terroristische groepering heeft dat gezegd tegen persbureau Reuters. Een bron binnen de Israëlische onderhandelaars verklaarde tegenover Reuters dat er nu een reële kans bestaat om het eens te worden over vervolgstappen. Een officiële verklaring van de regering van de Israëlische premier Netanyahu is er nog niet. Spoorbeheerder ProRail begint vandaag met grootschalige werkzaamheden rond station Amersfoort Centraal. In ruim 6 weken wordt een groot deel van de sporen en de complete bovenleiding vernieuwd. Ja, we gaan hier de komende weken sporen, treinbeveiliging, wissels en seinen vervangen. En dat doen we om ervoor te zorgen dat de infra die hier ligt weer heel veel decennia mee kan. En echt een robuust emplacement voor de toekomst. Komende week vallen treinen uit tussen Amersfoort en Baarn. Vanaf volgende week zaterdag is Amersfoort Centraal zelfs 2 weken helemaal afgesneden van het spoornet. Daar gaan reizigers dus last van hebben. Ja, lastig. Maar uiteindelijk moeten we ook aan het spoor werken om dat ook te voorkomen dat we elke keer weer calamiteiten en verstoringen krijgen. Moet gebeuren. Lastig, maar het moet. Nou ja, iedereen heeft er baat bij, denk ik, later, toch? Ja. Vanaf Amersfoort vertrekken treinen in alle richtingen. En om reizigers toch van A naar B te kunnen brengen, zetten NS veel bussen in. Ja, de reizigers gaan merken op het moment dat heel Amersfoort echt buiten dienst is, hè, dus 16 en 4 dagen, dat alle windrichtingen met de bus bereikbaar gemaakt zullen gaan worden. En dat betekent inderdaad een iets langere reistijd waar je rekening mee moet houden. En check vooral ook de reisplanner voorafgaand aan de reis. De politie in India heeft een man opgepakt die een religieuze bijeenkomst had georganiseerd waarbij deze week 121 doden vielen. Hij was al een paar dagen spoorloos, maar heeft zich nu gemeld. De man wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Na afloop van het druk bezochte evenement werden veel bezoekers onder de voet gelopen. In Rotterdam is vannacht een vrouw van 28 vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Ze werd gevonden in een woning in Rotterdam-Zuid. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar vergeefs. Later vannacht werd bij Oldenzaal een man van 35 aangehouden als verdachte. Voetballer Mats Wiever vertrekt van Feyenoord naar Brighton en Hove Albion. De Rotterdamse club zegt een recordbedrag voor de middenvelder te krijgen. Het gaat mogelijk om ruim 30 miljoen euro. In Brighton wordt Wiever teamgenoot van Bart Verbrugge, Jan-Paul van Hekken en Joël Veldman. Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft in een televisieinterview teruggeblikt op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump. Hij was die dag ziek en uitgeput, zei Biden bij ABC News. In het interview herhaalde Biden dat hij doorgaat met zijn campagne. Alleen de Almachtige kan ervoor zorgen dat hij uit die race stapt, zegt hij. If you can be convinced that you cannot defeat Donald Trump, will you stand down? It depends if unless the Lord Almighty comes out and tells me that, I might do that. We're not going to do that. You sure? Well, yeah, sure. Biden noemde zichzelf de beste kandidaat om Trump te verslaan. Ik ben nog steeds goed in vorm, zei hij. Het is de vraag of de kiezers er ook zo over denken, denkt Amerika-kenner Kenneth Manuzama. Ja, dit interview was hij weer slecht te verstaan. En zullen heel veel mensen toch echt niet overtuigd zijn van dat debat in 90 minuten een slechte nacht was, zoals hij telkens zelf herhaalde. Ook binnen zijn partij zijn er nu 4 democraten in het Huis van Afgevaardigden die openlijk zeggen dat de 81-jarige Biden plaats moet maken voor iemand anders. Door naar Frankrijk. Etappe 8 van de Tour de France vandaag betekent dat de sprinters op scherp staan. Steven Dalebout staat bij het parcours. Steven. Hoi. Wat hoogtemeters, maar ook sprinten. Die combinatie moet het vandaag gaan doen, hè? Ja, het is geen normale sprintetappe. Het is de hele dag op en af. In totaal 2100 hoogtemeters. Dus 2100 meter de lucht in, zeg maar, als je alles bij elkaar optelt. Het profiel van deze etappe is als een huissleutel. Ik sta op dit moment in de startplaats, Saint-Maur-en-Auxois. Dat is een middeleeuws stadje. Het leuke is dat dit hier de oudste race van Frankrijk jaarlijks plaatsvindt. Dat is een paardenrace, de Course de la Bague. Nou, dan weten we dat ook weer. De finishplaats is ook een plec met historische betekenis. Colombey-les-Deux-Églises, dat is namelijk de plaats straks vlakbij de finish waar Charles de Gaulle, oud-president, overleden is en waar hij ook begraven ligt. Ja. Mooie omschrijving, profiel van een huissleutel. Je hebt er meteen een beeld bij. Zojuist is ook bekend geworden dat Mats Pedersen niet meer meedoet. Die heeft te veel hinder van de valpartij. Dat klopt, ja. Het was wel een etappe voor hem geweest. Maar hij stapt niet meer op. Hij viel in de 5e etappe, weet je nog wel, in die sprint. En kwam heel hard op zijn schouder terecht. In eerste instantie dacht hij nog wel door te kunnen rijden. Maar hij heeft er nu te veel last van, dus hij start niet meer. Nee. En wat betekent dat dan voor vanmiddag? Man in de gele trui, als we die moeten geloven, Pogacar. Dan is de Tour nog niet echt aan. Nee, hij vindt het een beetje saai, zei hij gisteren na de tijdrit. En dat is wel een beetje vanuit hemzelf geredeneerd. Want de etappes waar hij het verschil kan maken, die komen eigenlijk pas in de laatste 9 dagen van deze Tour. Dus vanaf komend weekend. En de komende dagen kan hij alleen maar tijd verliezen. En er zal er ook wel veel stress zijn. Morgen is er een gravelrit. Dus zo denkt hij. En daarom noemt hij het een beetje saai. Maar ik denk dat er best wel veel staat te gebeuren, hoor. Morgen gaan we vooruitkijken naar die gravelrit. Maar ook vandaag wordt het denk ik niet zomaar een makkelijke dag. Het regent hier. Het is slecht weer. Er is kans op waaiers. Dus het is echt de vraag vandaag. We gaan sprinten. Maar welke rassprinters zullen overleven? Dat zal waarschijnlijk niet voor alle sprinters zo gelden. Dus je kan het misschien wel best omschrijven als een klassieker rit vandaag. En dan moeten we denken aan namen als Mathieu van der Poel. Die zal vandaag ook wel aangestreept hebben. Oké. We gaan het allemaal horen straks vanaf 2 uur op deze zender bij Radio Tour de France. Dankjewel, Steven. De weersverwachting na regen van vanochtend. Breekt de zon door, wordt het op een enkele bui na droog. Het waait flink aan zee, hard tot stormachtig, 18 tot 22 graden. Morgen wat minder wind, licht wisselvallig, dan 19 tot 23 graden. En vanaf maandag gaat de temperatuur wat omhoog. Edwin Gerritsen, waar staat het vast? Ja, er staan er ruim 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt de Hocht, 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de Duitse grens een kwartier. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie buiten de EU. Mag je etenswaren mee terugnemen naar Nederland? Vaak mag dit niet. Er gelden strenge regels voor het meenemen van plantaardige en dierlijke producten van buiten de EU. En dat is niet voor niets. Zo voorkomen we dat er besmettelijke plant- en dierziektes Europa inkomen. Lees voor elke reis de douaneregels op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij SlipOnline.nl. Kijk op SlipOnline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij SlipOnline.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor een wonder hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Het verslaan van sportwedstrijden op televisie is een vak apart. De ene verslaggever kan dat natuurlijk beter dan de andere. Of laat ik het anders uitdrukken, die spreekt me meer aan. Ik was vroeger altijd een bewonderaar van Theo Reitsma. Veel woorden had hij nooit nodig, maar gunde de kijker zelf mee te denken en in stilte mee te praten. Of het enthousiasme van Evert de Napel vond ik ook altijd mooi. Ook nu zijn er die me aanspreken, maar op tv juist toch degene die niet veel woorden nodig hebben. Zoals Jeroen Elsoff. Rustig, beheerst, zakenkundig en enthousiast als het moet. Onopvallend aanwezig, maar altijd opgesteld. Het is de Reitsma van nu. Zijn taal zorgt ervoor dat het spel de baas is. En daarmee win je altijd. De verslaggever, maar ook de kijker. Welkom in de Taalstaat. We liggen samen alleen op bed. In haar hoofd lijkt ze weggevlogen. Ze heeft me alles verteld daarnet, toekomstbeelden omgebogen. Want ik zag haar altijd voor me, samen met haar glas in mijn hand. Klein kind op schoot en een glimlach op een rimpelig gezicht. Dromen. Ik ben pas tevreden als heel Nederland dit lied zingt. Wat is dit verschrikkelijk goed. Ik kan het niet uit mijn hoofd krijgen. Ik zei het u vorige week en de week daarvoor ook al. Zo sterk tekst, muziek over een man die voelt dat zijn vrouw hem gaat verlaten. 2 weken geleden nog was hij te gast in de Taalstaat. Teun met een H, onthoudt u die naam. Wat ze wil, zo heet het lied. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom den Boom van de Dikke Vandalen presenteert zijn woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal, leider van het Spelspel. Anja Kloosterman uit Amsterdam en Martijn Kouwmouw uit Veenendaal zijn de spelers. Jonathan Griffioen over de verhalen voor Saga, zijn dochter. En René Appel met de TNA van Pierre van Hooijdonk. Het woord van de week. Het is een eeuwig komen en gaan van woorden in de Nederlandse taal. Ouderen raken in vergetelheid en elke dag worden nieuwe geboren. Zo maakt de lijfslust plaats voor libido en zijn we nu duizelig in plaats van wervelziek. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, verzamelt iedere week nieuwe woorden om ze aan ons voor te stellen. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. En welk woord is dat deze week? Dat is het woord refo-schaamte. En dat vond ik in het Nederlands Dagblad afgelopen maandag. En dat is een interessant woord. Want we kennen natuurlijk het woord vliegschaamte en vleesschaamte en klimaatschaamte. En dat zijn allemaal vormen van schaamte die te maken hebben met jezelf. Vliegschaamte, dat is dat je je schaamt dat je vliegt. Hè. Je weet dat het eigenlijk niet goed is. Mm-hmm. En je doet het toch. Maar refo-schaamte, dat is een wat complexere vorm van schaamte blijkt. Dat is namelijk niet schaamte over je eigen gedrag, maar schaamte over het beeld dat anderen van je zouden kunnen hebben. Dus eigenlijk schaamte over je imago als je reformatorisch zou zijn. Aha, en wat voor schaamte voel je dan? Nou ja, kijk, het beeld is natuurlijk een soort beeld van reformatorische mensen. Bijvoorbeeld van vrouwen, dat ze altijd een lange rok dragen in plaats van een broek. Dus dat is een soort stereotyp beeld. En als je dan zelf net iets anders bent, dus dat je bijvoorbeeld als vrouw wel reformatorisch bent, maar toch een broek draagt, mm-hmm. dat je dan een beetje schaamt over het feit dat andere mensen zouden denken dat jij alleen maar een rok zou dragen als je zegt dat je reformatorisch bent. Het is een ingewikkelde schaamte, Tom. Ja, voor psychologen zou ik zeggen. Ja. Wat is je definitie tot besluit? Ja, dat is ook een complexe definitie. Namelijk refo-schaamte, dat is zoals ik het goed begrijp, schaamte die een refo ervaart over het beeld dat buitenstaanders hebben van de stereotype levensstijl en de, als het ware, in stenen tafelen gebeitelde leefregels van orthodoxe refo's uit angst om daarmee ook zelf geassocieerd te worden. Ik vind die stenen tafelen ook wel weer erg mooi. Dankjewel Ton, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, voor het woord van de week. De meest veelzeggende quote van de week. Ja, ik wil u bekennen dat het lang geleden was dat ik zo lang achter elkaar naar een debat in de Tweede Kamer heb geluisterd en gekeken als de afgelopen dagen. Ik kon mijn oren en mijn ogen soms niet geloven. Het was alsof het allemaal niet werkelijk gebeurde, maar het tegendeel was waar. En ik was blijkbaar niet de enige die het zo ervaarde. Mirjam Bikker van de ChristenUnie bijvoorbeeld, die werd het donderdag zelfs te gortig. Bewindslieden die tijdens vergaderingen van de Kamer X gebruikten om hun punt te maken. Kamerleden die denigrerend werden bejegend omdat ze een hoofddoekje dragen. In een van haar bijdragers aan het debat met de nieuwe minister-president Dick Schoof sprak ze de Kamer geëmotioneerd toe. Laat het alsjeblieft geen extra parlementair kabinet zijn waar X regeert. Knoop deze waarschuwing in je oren, stop met schelden. En ik zou willen zeggen tot degenen die daar het drukst mee waren, echt, je politieke puberteit is vandaag voorbij. Ja, de politieke puberteit is vandaag voorbij. Gedraag je volwassen, dat zegt ze daarmee. Bovendien speelde ze ook leuk met de taal. Een extra parlementair is niet alleen een talige vondst, maar zegt ook ondubbelzinnig hoe ze denkt over het getwitter tijdens debatten. Dat alles bij elkaar maakte het veelzeggend. Kees Boman, u hoorde dat vanmorgen ook al, die vond dit ook een opmerkelijke quote. Ze voegde eraan toe, Mirjam Bikker, dat de nieuwe ministers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, dienaars zijn van de kroon en dus met één mond moeten spreken. Mevrouw Bikker was geëmotioneerd toen ze deze woorden sprak. Ze maakte indruk en onderstreepte haar veelzeggende en betrokken bijdrage. De meest nietzeggende quote van de week. De politieke ontwikkeling in ons land zorgde niet louter voor veelzeggende uitspraken, helaas. Dinsdag, nadat het nieuwe kabinet op het bordes was verschenen, sprak RTL Nieuws met Marjolein Faber, die namens de PVV minister van Asiel en Migratie is geworden. In haar periode als Kamerlid liet ze zich herhaaldelijk kritisch uit over het dragen van hoofddoekjes. Parlementair verslaggever Floor Bremer wilde weten hoe ze daar nu over denkt, nu ze minister is geworden. Ze hebben het recht om die hoofddoek om te doen. Ik ben er zelf geen voorstander van. Maar ik kan me wel voorstellen, als het nou heel hard regent en waait, dat je iets op je hoofd zet. Maar ik zet meestal een muts op. Ja, ze hebben het recht om een hoofddoek om te doen. De eerste woorden lijken nog onschuldig, maar daarna degradeert Marjolein Faber de religieuze hoofdbedekking van moslimvrouwen tot een doek die handig zou kunnen zijn als het regent of waait. Zo zou in zo'n geval dan zelf liever kiezen voor een muts. Daarmee geeft mevrouw Faber er blijk van dat ze de werkelijke betekenis die de moslima aan de hoofddoek hechten niet serieus neemt. Haar reactie zal ze misschien grappig bedoeld hebben, maar juist omdat ze het niet serieus wil nemen, wordt het niet alleen niet zeggend, maar ook lachwekkend. Al zal ze niet uit zijn geweest op juist die lach. Spel. Speel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, vandaag de vijfde van de 10 rondes van het spelspel die we deze zomer spelen. Er zijn bij ons dus nog minimaal 5 plaatsen te winnen voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal in november. Maar dat kan ook via de selectietest op de site van onze taal. Daar wist André Gaasbeek uit Den Haag afgelopen week zelfs een 100% score te halen. Zeg, ook hem verwelkomen we dus in november. Na de uitzending is de nieuwe selectietest te vinden op onzetaal.nl/grootdicté. Bij het spelspel moeten deelnemers in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Voor elk goed gespeld woord krijgen de kandidaten 2 punten. Voor een verkeerd gespeld woord 0 punten. En passen levert 1 punt aftrek op. Spelleider is Fineke Jochemsen van Onze Taal. Die is er ook weer. Dag Fineke. Dag. Je hebt de opgave gemaakt. Is dat nou iedere week weer een opgave om ze te maken? Het is eigenlijk een feestje. Het is een feestje. Ja, allemaal leuke woorden opzoeken. Ja, allemaal leuke woorden opzoeken. En dan een mooie combinatie maken. En dan kijken of de deelnemers er iets mee kunnen. Precies. Nou, die deelnemers van vandaag zijn Anja Kloosterman, 64 jaar uit Amsterdam. Uitvoerend producent van documentaires. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom zou je mee willen doen aan het Groot Dicté? Omdat ik dat altijd eigenlijk heb gedaan. Toen ik dacht, je wilde er een documentaire over maken. Dat zou ook nog een leuk idee kunnen zijn. Nee, maar ik deed het altijd toen het op televisie was met mijn moeder samen. Ja. Nou, dat vooral. Ja. Dat was een leuke bezigheid. Ze is vorig jaar overleden. Dus in dat kader eigenlijk had ik bedacht, ik ga eens kijken of ik mee kan doen dit jaar. Wat leuk. Ja. En dan neem je je moeder in je hoofd een beetje mee. Ja, mooi is dat. Ja. En wie won dan altijd? Je moeder of jij? We gingen een beetje gelijk op. Ja. Ja. Na afloop dan elkaar bellen. Hoeveel fout heb je gemaakt? Je neemt het op tegen Martijn Kouwmouw uit Veenendaal. Dag Martijn. Je bent 46 jaar en datamanager bij een mediabedrijf. Heb jij ook een familielid met wie je je liefde voor de taal deelt? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik sta er helemaal alleen in. Ja? Ja. Ach, arme stakker. Dit moet je helemaal... Mag toch niet drukken? Nee. Maar datamanager, dan denk ik aan getallen, aan cijfers, aan nulletjes en eentjes en niet aan taal. Dat klopt. Ik heb wel ooit journalistiek gestudeerd, dus het plan was wel ooit wat om in mijn werkende leven iets met taal te gaan doen, maar zo is het niet gelopen. Maar mijn collega's weten wel allemaal dat ik een taalliefhebber en purist ben, dus ik krijg wel vaak de vraag, heb ik dit goed geschreven? Of, maar je bent ook een purist? Ja, zo beschouw ik mezelf wel. Je let erop. Ergert je ook als er iemand een fout maakt? Nou, erg is een groot woord, maar ik kan het niet altijd laten om mensen te corrigeren. Goed, nou, twee kandidaten, Fineke. We hebben geloot. Anja Kloosterman mag beginnen. Ga je gang. Spel. Mijn moeder is berensterk. Spel berensterk. B-E-R-E-S-T-E-R-K. Goed, hij reageerde nogal hautain. Spel hautain. H-A-U-T-A-I-N. Goed. Ik heb al lang niet geyogaat. Spel geyogaat. Griekse I-O-G-A-T. Fout. Dat zijn parallelle gevallen. Spel parallelle. P-A-R-A-L-L-E-L. Op het einde. L-L-E. Goed. Wat een chique bedoeling. Spel chique. C-H-I-Q-U-E. Goed. We hebben hamburgers gegrild. Spel gegrild. G-E-G-R-I-L-L-D. Fout. De keisha schonk thee in. Spel keisha. G-E-I-S-H-A. Goed. Hij vloekte hardgrondig. Spel hardgrondig. H-A-R-D-G-R-O-N-D-I-G. Fout. Kompot is grover dan jam. Spel kompot. C-O-M-P-O-T-E. Goed. Het accu'tje was snel leeg. Spel accu'tje. Accuutje. Goed, ik werk met Schompes. Spel Schompes. Schompes. Goed, de variabelen correleren met elkaar. Spel correleren. C-O-R-R-E-L-E-L-L-E-N. Spel, stop! Fout. Nou ja, sommige waren fout, sommige waren goed. Van welk woord kreeg je het warm? Hartgrondig, eigenlijk. Hartgrondig, dom, ja. Dom dat ik dat ja, dat had met een tegenwoord en je zei een D. Ja. Nou, goed. Hoeveel punten je hebt gescoord, dat horen we zo meteen. Fineke, je wacht weer met de woorden voor Martijn Kouwmo. Spel. We daalden af naar het souterrain. Spel souterrain. S-O-U-T-E-R-R-A-I-N. Goed. Ons schip is gekapseist. Spel gekapseist. G-E-K-A-P-S-E-I-S-T. D. Goed. Ik schrok met apenzuur. Spel apenzuur. A-P-E-Z-W-U-R. Goed. Promiscu gedrag tolereren we niet. Spel promiscu. P-R-O-M-I-S-C-U-E. Goed. Ben je fijn aan het kokkerellen? Spel kokkerellen. K-O-K-K-E-R-E-L-L-E-N. Goed. Ik ben behoorlijk gestrest. Spel gestrest. G-E-S-T-R-E-S-S-T. Fout. De Sherpa wees ons de weg. Spel Sherpa. S-J-E-R-P-A. Fout. Ik ben hartstikke blij voor je. Spel hartstikke. H-A-R-T-S-T-I-K-K-E. Goed. Een shallot is fijner dan een ui. Spel shallot. C-H-A-L-O-T. Fout. Dat tenuutje staat hem goed. Spel tenuutje. T-E-N-U-U-T-J-E. Fout. Mijn buurjongen is een schobbejak. Spel schobbejak. S-C-H-O-B-B-E-J-A-K. Goed. We modelleren het naar de werkelijkheid. Spel modelleren. M-O-D-E-L-L-E-R-E-N. Goed. God kastijdt wie hij lief heeft. Spel kastijd. K-A-S-T-L-A-I-T. Fout. Ik heb dinsdag een begrafenis. Spel begrafenis. B-E-G-R-A-F-E-N-I-S. Spel, stop. Goed, die was nog binnen de tijd. Ja, die was nog binnen de tijd. Zeg, dat buitengewoon spannend. Reden voor een hardgrondige vloek. Ja, inderdaad. Ja. Dat valt toch niet mee, hè? Nee. Want het, maar ook sommige woorden waarvan je straks zegt... Oh, stom dat ik dat fout heb gedaan. Dan gaan we naar de uitslag. Ik zie al aan je ogen dat je hem hebt. Hè? Ik heb hem, het was spannend. Het was heel spannend. Ja. Want ze hebben allebei heel veel goed gedaan. Maar ook heel veel... fouten gemaakt. Sorry. Meegedaan. Het gewoon dicteren de Nederlandse taal. Wat is de uitslag? Nou, het scheelde maar één puntje. Of nou ja, twee dan. Oh. Maar de winnaar is Martijn met 18 punten. 18 punten, Martijn Kouwmo. En ach, je bent er net uitgedonderd. Het scheelde niks. Ja. Martijn, jou zien we terug in november. En... We hopen dat jij luistert naar de radio. Zeker, gaan we daarmee doen. En dan ga je daarmee doen. Ja. En wellicht dat er nog een plekje over is. En dan kunnen we je toch uitnodigen. Want je hebt het hartstikke goed gedaan. Ja, Anja Kloosterman, Martijn Kouwmo zien we dus terug in november. Alvast heel veel succes met de voorbereiding, Martijn. Spel. Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. Muziek voor mij tot leven. wat vrijheid was toen ik bij jou ben weggegaan. Maar later ook wat jij bedoelde toen een ander mij liet staan. Pas toen ik jou vergeefs ging haten, schreeuwde ik, ik hou van jou. Buiten snapte ik te laat dat je kunt sterven van de kou. Ik was op jacht naar altijd meer, de wereld rond gevlogen. Voor het eerst weerspiegeld in jouw ogen. En ik snapte pas wat onweer was toen ik nergens meer kon schuilen. En echte tranen zag ik pas toen ik jou voor het eerst zag huilen. Zeldzaam mooi vind ik dit. De stem van, juist, van Karin Bloemen. Ze zong het in 2005. De muziek is van haar man, Marnix Bustra, en van Willem Ennis. Tekst is van Harry Jekkers. Pas toen ik muziek nodig had, kwam zingen van mij tot leven. De Taalstaat. Frits Spits. Jonathan Griffioen is schrijver, hij is dichter. Bijna 3 jaar geleden werd hij vader van Saga. Voordat ze geboren werd, vroeg hij zich af hoe dat moest. Een kind vasthouden en dan ook nog schrijven. Dat is natuurlijk een vraag waar alleen een schrijver over piekeren zal. Het antwoord op die vraag heeft een ontroerend boekje opgeleverd, waarin 15 schrijvers hebben gedaan waartoe Jonathan Griffioen, hij is 37 jaar, winnaar van de J.C. Bloem Poëzieprijs in 2019, even niet in staat was. Verhalen of gedichten schrijven voor zijn dochter Saga. En het zijn schrijvers van naam die meedoen. Joost Omen bijvoorbeeld, maar ook Pim Lammers, Gerda Blees. Inmiddels is er ook een LP en er zijn podcasts gemaakt. Dag Jonathan. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Was de moeder van Saga hier ook mee eens? Het ermee eens. Ja, ik hoop het. Ja, ik heb het niet zo met haar overlegd eigenlijk. Maar, echt niet? Nee, niet. Het is ook haar dochter, ja, toch? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, had ik misschien wel moeten doen. Het is een prachtig idee. Hoe kwam je erop? Ja, ik was bij een vriend aan het logeren. We hadden een of ander literair evenement. En het was in de stad, dus ik sliep bij een vriend. En ik kon de slaap niet vatten, maar op tafel lag een exemplaar van een boek van Maggie Nelson, de Argonauten. En daar las ik de zin, als ik mijn kind vasthoud, kan ik niet schrijven. En toen dacht ik van, nou, dan moeten anderen het maar doen. Ja, ja. En zo is het idee geboren. En zo heb je anderen gevraagd om dat te doen. Ja, Beschrijf Saga eens. Beschrijf jij er eens. Hoe ziet ze eruit, je dochter? Saga is vrij lang. Ze heeft lange benen. Zat in de top 7% volgens de gynaecoloog. Ze heeft donkerblond haar. En een heel vrolijk gezicht. En ze heeft nog wat moeite met wrijfklanken. Maar ze praat al wel vrij veel. En welke klanken heeft ze dan moeite? Ja, de W. Oh, de W. Dan komt ze om 4:15 ochtends komt ze dan onze slaapkamer binnen en dan zegt ze Saga Jakker. Je straalt helemaal, Jonathan, als je hierover praat. Over je dochter. Hè? Maar toen zijn die verhalen geschreven. Wat deden die met jou toen je ze las? Ja, ik heb ze inderdaad eerst allemaal gelezen. Ja, het was in de eerste plaats zeg maar ook een soort van psychologisch experiment om te zien wat de schrijver zou doen op het moment dat. Ik bedoel, je kan natuurlijk allerlei houdingen aannemen als schrijver, van subversief tot commercieel. Maar je moet uiteindelijk toch je verhouden tot een lezer die dan kan lezen, zeg maar. En mm-hmm. van wat gebeurt er nou als je dat weghaalt? Weet je wel, als je als schrijver niet meer. Ervan kunt uitgaan dat wat je zegt, wat je schrijft, dat ook dan aankomt. Dat het gelezen wordt, want ja. Saga is nog niet oud genoeg om het te lezen. Nee, het niet. Zijn verhalen voor haar. Ja, ja, ja. Ja, dat is ja. Dus prachtig. Ja, ja, ja. Ja. En het ja. Is, ja, het is wisselend natuurlijk, want iedere schrijver die heeft het anders aangepakt, maar het is... Ja, het is buitengewoon boeiend. Ja, het is heel boeiend en ontroerend en, ja. En bedroevend ja. Ja. En grappig. Ja. Ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. We kunnen ze natuurlijk, Jonathan, dat snap je, niet allemaal bespreken. Niet allemaal, mensen moeten het boekje maar lezen. Ik heb er twee uitgekozen waar we dieper op in kunnen gaan. Ja. Het eerste is van Erik-Jan Harmes. En die begint met de zin: Lieve Saga, ik schrijf je dit vanaf een zelfbedacht schip. Ja. Dan ben ik al verkocht. Ja, jij ook? Ja, Erik-Jan. Ja. Ja. Ja. En wat wil hij Saga vertellen? Ja, hij zit dan op een zelfbedacht schip. Het verhaal heet 21. En Saga mag het dan pas lezen als ze 21 is. Dan pas, hè? Ja, ja, dat staat er vrij expliciet. En waarom wil die dat? Ja, dat is een goede vraag. Misschien om het, zeg maar, hij is heel zelfbewust bezig, zeg maar, van met wat waarheid is en wat een leugen en wat dan geweest is en wat van hem afstroomt in de douche en dat hij niet meer terug kan pakken en dat hij dan spijt heeft en zo. Dus misschien om het zelfbewustzijn wat uit te stellen. Ja, ja, precies. Ja. Nu, er zijn ook opnamen gemaakt, Jonathan. Ja, zeker. Ja. En we kunnen Erik-Jan Harmes horen. Ja, prachtig. Uit een gedeelte van dat verhaal voor jouw dochter Saga. Ja. Laten we even luisteren. Dat ik nooit zo gelukkig ben geweest als op mijn 21ste. Dat heb ik me in mijn hoofd gehaald, Saga. De reden is dat ik op mijn 19e vol goede moed in dit land aankwam. Niemand legde me een strobreed in de weg. Overal was ruimte om te ploegen en te zaaien. Genoeg water. Mankracht, mankracht, mankracht. Maar ik viel ten prooi aan lethargie. Alles wat uit mijn handen kwam was niets. En toen dacht ik... Hoe aanvaard ik deze leegte? Ik riep tot de hemel, help me deze leegte te aanvaarden. Maar ik kon de leegte niet aanvaarden, maar wist ook niet hoe haar te vullen. En na 2 verloren jaren dacht ik, misschien trekt je gelukkig voelen geluk aan. Dus ben ik van de ene op de andere dag begonnen met jubelen en juichen. En toen het eruit zag alsof ik iets vierde, zijn mensen dat maar gaan meevieren. Want dat is wat mensen zijn, brave inhakers. En gelukkig zagen ze niet de onderliggende waarde, want die was er niet. Ze zagen niet wat ontbrak, maar laafden zich aan mijn lach. Ik zette de waarheid een fucking hak. Ik zette de waarheid een fucking hak. Ja. Lees dit bericht, zegt hij op je 21ste, zegt hij wat later. Noem het je gelukkigste jaar. Dat het niet waar is, doet niets af. En die zin, die herhaalt hij. Wat betekent die zin? Wat bedoelt hij daarmee? Dat het niet waar is, doet niets af. Ja, het is misschien dat je dan altijd, zeg maar, met terugwerkende kracht dan denkt aan je 21ste als je gelukkigste jaar, zeg maar, als je dan ben je een soort van volgroeid en op je mooist en dan later als je ergens in de 30 bent of zo dan denk je terug van goh ja toen was het ja Erik-Jan is al in de 50. Dan denk je van ja, toen was het dat waren toch wel mijn gelukkigste jaar, maar op dat moment heb je daar natuurlijk helemaal geen vat op. Maar hij vertelt het er vast. Ja. Is het echt een schrijver die tot ons spreekt, vind jij? Erik-Jan. Ja, ik blijf hem toch altijd een beetje zien als dichter vooral. Zeg maar. Ja. Dat is hoe ik hem heb leren kennen. ik vind het ook altijd mooi hoe hij dan iets voordraagt, zeg maar. Dat is heel, ja. heel typisch Erik Jan. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat Saga het heel mooi vindt. Ik heb er nog één uitgezocht, Jonathan. Ja. We gaan zo luisteren naar Alara Adilov. Wie is zij? Adilo. Adilo, sorry. Zo zeg ik het altijd. Ja. Het zal goed zijn, denk ik. Ja. ja. En wie is zij? Alara Adilo is een dichter. Ze woont momenteel, geloof ik, in Antwerpen. Ze verhuist nogal veel. Ja. Het mooie aan Alara is, ze heeft geen gymnasium gedaan, geen universitaire opleiding. Zij is gewoon lid geworden van de bibliotheek. Is daar gaan zitten en is daar heel veel gaan lezen. Net als jij, hè? Ja, net als ik. Ja, inderdaad. Ja, echt een autodidact. Een autodidact zit hier tegenover me. Haar verhaal heet Van schaduw aan lichtvonkeling. We gaan even weer naar haar luisteren. Ja. Mijn kind, hoor je de tranen van de seizoenen zachtjes ruisen in de stad. De mensen hebben haast, slippen als achterloze schimmen, achterlangs het galmen van de klokken. De tijd is een leugen, mijn kind, geloof daar nooit in. Er is niet echt een geschiedenis, er is alleen het moment. Dat heb ik geleerd in het bijzijn van jou, kind. Je aanwezigheid is het ankerpunt, de plaats waar ik vrede vond. Jouw gebabbel is de weerlegging van een nihilisme. Jouw lichtvonk, nog onbevlekt door de vuilheden van taal. Jouw gebabbel is Gods aangezicht, Gods eeuwigheid. Jouw allerliefste, vredig kindje doet me trillen als een blad in een bries. Jouw tempel van geluk. Ja, ik vind het heel erg prachtig, mooi. Prachtig, hè? Ja, de tijd is een leugen, zegt ze. Ja. Wat bedoelt ze daarmee? Goh, ja, wat bedoelt ze daarmee? Het is lastig natuurlijk om zo exact te duiden wat ze met in zo'n zin bedoelt. Dat je moet leven voor het leven. Dat, ja, in het moment. Dat je niet moet lijden door... Ja, precies. Ja. Dat je niet moet lijden. Tenminste, dat denk ik. En een tempel van geluk. Een tempel van geluk. Ja, helemaal op het eind zegt ze dan ook... Je wang is een kathedraal. Ja. Prachtig. Ja. Dat het kind haar gelukkig maakt. Hè? En dat het kind ook gelukkig kan zijn. Ja. Ja, een lichtvonk, vond ik ook zo'n mooi woord. Ja. Er staan heel veel andere verhalen in. Wanneer laat je Saga dit lezen als ze 21 is? Ik weet niet of ik... Zeg maar, we hebben gewoon open boekenkasten thuis. Dus het is in principe aan Saga wanneer Saga gaat lezen. We doen heel erg ons best om... of als die grafeem-foneem-koppeling te oefenen. Weet je s'avonds tijdens het tandenpoetsen. Zo met het alfabetliedje. Een gedegen opvoeding. Ja. Wat hoop je dat het voor haar zal betekenen? Deze verhalen, deze gedichten. Ja, dat is dus heel... Wat ik ervan... Ik hoop dat ze... Dat ze van lezen leert houden. Zeg maar, van zichzelf... dingen aanleren, zeg maar. Ja, zelf lerend. En als ze dat leest, zal ze ook voelen... Wat een ouders heb ik. Dank je wel, Jonathan. Ja, Verhalen voor Saga is een productie van Jonathan Griffioen en Watershed. Voor de wens moet je leren te verliezen. Ik ben in discussie met die man daar in de spiegel. Hij zegt mij, je moet gewoon mijn duik nemen in het diepe. Hart is zo koud dat ik bijna kan bevriezen. Wil je spelen voor de wens, moet je leren te verliezen. Kan niet langer rennen voor problemen, je moet kiezen. Wil je spelen voor de wens, moet je leren te verliezen. Je moet leren te verliezen. Fuck it, ik ga mijn focus erbij. Spring leven, maar mijn motto is over mijn lijf. Wil je rollen met de kei? Wil je staan aan mijn zij? Alles wat ik vraag is loyaliteit. Luister goed en voel de pijn die ik met elke letter beschrijf. Alles wat ik zeg zijn lessen voor life. Ik weet, winnen is een mindstate, winnen is een kwestie van tijd. Je bent met me anders, ben je me kwijt. Je kan altijd om me rekenen, geen rekenmachine. Hoe jij noemt jezelf zeker een vriend. Ik had je nodig, maar ik heb je voor geen weken gezien. Ik heb begrepen dat ik beter verdien. Nee, ik neem geen genoegen met een nee of een misschien. Ik pak alleen de L of ik pak een W voor mijn team. Ik zei ik neem geen genoegen met een nee of misschien. Ik pak alleen de L of ik pak een W voor mijn team. Ik ga niet langer of problemen, je moet kiezen. Wil je spelen voor de winst, moet je leren te verliezen. Ik ben in discussie met die man daar in de spiegel. Hij zegt mij, je moet gewoon mijn duik nemen in het diepe. Hart is zo koud dat ik bijna kan bevriezen. Wil je spelen voor de winst, moet je leren te verliezen. Ik ga niet langer rennen voor problemen, je moet kiezen. Wil je spelen voor de winst, moet je leren te verliezen. Je moet leren te verliezen. Je moet werken als hoop niet gaat. Fok slaap, word je wakker, zijn je dromen vervaren. Het was te lang stil, maar als ik er open voor sta, weet ik dat ik alles mogelijk maak. Kijk bro, je moet een beetje pakken of je bent het grote niet waard. Hou mijn hoofd hoog als ik solo loop over straat. Alleen respect wanneer je over me praat. Ik heb de code gekraakt, er is niemand die er boven me staat. Ja. Hoe vaker ik verlies, hoe beter ik word. Maar nee, ik doe het niet alleen voor de sport. Ik riep om hulp, maar ze keken niet op. Vervolgens werd ik door mijn label gedropt. Nu zit je daar, onzeker als fuck. Depressief met jezelf in de knopen, kijkt alleen naar de klok. Was je mij, was je zeker gestopt. Maar in de spiegel staat een real one. En echte mannen geven niet op. Kan niet langer rennen voor problemen, je moet kiezen. Wil je spelen voor de winst, moet je leren te verliezen. Ik ben in discussie met die man daar in de spiegel. Hij zegt mij, je moet gewoon een duik nemen in het diepe. Hart is zo koud dat ik bijna kan bevriezen. Wil je spelen voor de winst, moet je leren te verliezen. Kan niet langer rennen voor problemen, je moet kiezen. Wil je spelen voor de winst, moet je leren te verliezen. Je moet leren te verliezen. Indringende tekst. Je moet leren te verliezen. Winnen is een mindstate. Winnen is een kwestie van tijd. Bijzonder is dat hij het tegen zichzelf heeft, terwijl hij in de spiegel kijkt. Erg knap gedaan. Tekst is lenig. Jos Bros is het. Echte naam Joris Willekes. En hij komt uit Nieuwegein. DNA van een BN'er. René Appel. Het Nederlandse en het Turkse ja, laten we het daar eens over hebben. En het Turkse nationale elftal nemen het vanavond tegen elkaar op in de kwartfinale van het EK. Om 9:00 treedt Oranje aan in het Olympiastadion in Berlijn. Ook rond deze wedstrijd analyses van Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, de man die het Turkse voetbal goed kent. Hij speelde bij Fenerbahçe en was zelfs een paar maanden assistent bondscoach van het Turkse nationale elftal. Reden genoeg voor schrijver en taalwetenschapper René Appel vandaag het taalgebruik te analyseren van Pierre van Hooijdonk. Dag René. Goedemiddag Frits. Je had ook voor Frimpong kunnen kiezen, maar dan wil hij waarschijnlijk toch de ruimte houden voor Dumfries om op te kunnen stomen. Ja, nou ja, tegelijkertijd is Bergwijn natuurlijk ook een speler die snel is. Ja. Dus hij zal niet zo snel zijn als Frimpong. Maar ja, aan die rechterkant zal hij ook die diepte moeten maken. Ja. En aan die linkerkant dan zie je ook Bergwijn heel veel in de bal komen. Ja, afgelopen dinsdag was dit René bij de NOS. Voorafgaand aan de wedstrijd van Nederland tegen Roemenië. Wat viel je op? Nou, eerst even algemeen. Hij komt uit het westelijk deel van Noord-Brabant. Maar ik hoor geen Brabants accent, zelf geen echte zachte G of zoiets. Geen Guus Meeuwis-achtige zachte G. Hij spreekt duidelijk, is beter verstaanbaar dan zijn compaan Rafael van der Vaart, die nog wel eens een beetje mompelend spreekt, vind ik in ieder geval. Van Hooijdonk gebruikt er ook echte voetbaltaal natuurlijk. Bergwijn, die de diepte moet maken. Hoe maak je diepte? Ja, hij moet diep gaan, hij moet in het gat sprinten. Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ja, hè? Ik begrijp wat hij bedoelt. En Bergman moet in de bal komen. Dat betekent ook dat hij naar de bal toe moet gaan. Hij moet niet alleen in de diepte, maar ook in de bal komen. Die kende ik nog niet, in de bal komen. Ja, dat is ook nog niet zo lang een geaccepteerde frase. Maar ook nog, hij gebruikt heel vaak in die rechterkant, aan die linkerkant. Dat gebruik van zo'n aanwijzend voornaamwoord, dat hoor ik steeds vaker in plaats van de rechterkant, de linkerkant. Nu ga je net zo dom lullen als een simpele supporter. Want die denken ook allemaal zo. Maar dat is het makkelijkste, want dat is hetzelfde waarom ik nog steeds uit moet leggen van dat het tussen Robin en mij toch wel allemaal een beetje meevalt. En niet zo sterk is als dat mensen continu denken. Ik leg liever uit waarom dat ik vind dat het een verrassende keuze van Ajax is om voor de trainer Maurie Steijn te gaan. Voor hetzelfde geld dan, ja, wie weet hoe lang dat we erop moeten wachten. Dat maakt het nog specialer dan dat het eigenlijk al was. Twee fragmenten uit RTV Rijnmond uit 2022 en 2018... en Studio Voetbal, augustus 2023. En waar gaat het je hier om? Nou, ik hoor iets wat ik veel in alledaagse spreektaal hoor. Tegenwoordig denk ik meer dan voorheen, maar daar heb ik geen kwantitatieve gegevens over, hoor. Maar het gebruik van dat als extra voegwoord. Hoorong zegt bijvoorbeeld: het is niet zo sterk als dat mensen continu denken. Als mensen continu denken. Ik leg liever niet uit waarom dat ik vind dat. Ik leg liever niet uit waarom ik vind dat. Wie weet hoe lang we er nog op moeten wachten. Hoe lang we er nog op moeten wachten. Dus dat kan gewoon weggelaten worden? Dat kan gewoon weggelaten worden. Ja, ja. Is dat een persoonlijk taalgebruik? Of nee, zeg niet persoonlijk. In het algemeen is het algemeen heel zo. Ja. Okay. Ja. Je zet een hoge druk waar dat onder advocaten eigenlijk zelden of nooit gebeurde. En hij is altijd onderweg. En een lopende tien, dat is voor Linssen in dit geval ook geweldig. Uit Studio Voetbal, zomer 2021. Een lopende tien? Ja, een lopende tien. Ja, dit zijn dus ook weer een paar kleine stukjes voetbaltaal. Nog, ja. Ik heb er nog even drie uitgepikt. Dat is een spelverdeler. De tien geldt over het algemeen als de spelverdeler op het middenveld. Die niet een vaste positie heeft middenveld, maar echt zich op alle plekken in het veld kan bewegen om aangespeeld te kunnen worden. Dat is de lopende tien. En daar heeft hij ook nog dat soort dingen. Een lopende tien en de diepte zoeken, hoge druk zetten. Hoge druk zetten, dat komt ook vaak voor. Dat betekent in feite sterk aanvallend spelen. Scheidbakken voetbal eigenlijk met dat materiaal. En ik vind het van Nederland zelf al van de kant van Koeman eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik ben eigenlijk in relatief korte tijd en op latere leeftijd dan, ja. Heb ik die groeispurt gehad. En ja, daardoor kreeg ik er eigenlijk een wapentje bij. Ik ging naar NAC en NAC stond eigenlijk op het punt om te promoveren. Fragmenten uit het Ziggo Sportprogramma Tussen de Palen, dat eind mei werd uitgezonden. NOS Voetbal, twee weken terug. En nou, lijkt me wel. Ja, zeg het maar. Is je eigenlijk wel duidelijk volgens mij, Frits. Ja. Ja, dat overbodig gebruik van het bijwoordje eigenlijk. Dat hoor ik ook steeds vaker. Heb ik de indruk in ieder geval, hoor. En soms zelfs in één zin bijna. Hè. Eerst heeft hij over scheidbakkenvoetbal eigenlijk. En dan eigenlijk een beetje hetzelfde. Scheidbakkenvoetbal is natuurlijk hetzelfde als angsthazenvoetbal. Maar scheidbakkenvoetbal, dat klinkt natuurlijk toch iets krachtiger. Ja, ik zou het niet willen spelen, scheidbakkenvoetbal. Nee, ik ook niet. Tegen Frankrijk heb je geluk gehad dat je niet verliest. Want aanvallend heb je niks in de pap te brokkelen gehad. En je gaat eraf tegen Oostenrijk. Veerman vond ik echt goed spelen. Spel verdelen aan lange bal aan de zijkanten. Ik vond echt, er was helemaal geen vuiltje aan. Maar die werd wel gewisseld, hè? Ja, het elftal van ons in 2002, dat was mijn eerste seizoen. Alleen dat het geraamte, dat stond al wel een tijdje in de stijgers. Ja, fragmenten uit Tussen de Palen en RTV Rijnmond. Wat valt je hierop? Ja, de uitdrukkingen. Hij gebruikt al wat uitdrukkingen van Hooijdonk. En dat vind ik wel in hem te prijzen. Wel leuk, het verlevendige de taal, hè? En in het begin al met iets in de pap te brokkelen hebben. Ik dacht zelf aanvankelijk dat het verkeerd was. Dat het was iets in de melk te brokkelen hebben. Ja, dacht ik ook. Maar het idiomatisch woordenboek geeft ook dan iets in de melk. Maar of ook je in kunt de pap. Iets in de pap te brokkelen Kijk. Hebben. Ja, ja. Heeft het ook nog over geen vuiltje aan de lucht. En die laatste die is een beetje vreemd. Omdat hij daarbij twee uitdrukkingen in elkaar schuift. Het elftal noemt hij een geraamte dat in de stijger stond. Mm-hmm. Maar het is zo dat een elftal dat in opbouw is, daarvan is in eerste instantie een geraamte. Je kunt ook zeggen dat een elftal in de stijgers staat, dat het nog opgebouwd moet worden. Maar bij hem staat het geraamte in de stijgers. Komt het dan ook weer bij jou dat gevoel weer helemaal terug als je dan dit succes ziet? Ja, natuurlijk wel. Het valt ook wel mooi samen. Bij ons is er weer veel aandacht voor wat er 20 jaar geleden gebeurde. Dan gaat iedereen die gaat parallellen leggen. En ja, het maakt het alleen maar leuk. Ik ben blij dat ik het nog levend meemaak. Ja, dat weten we toch. Ik bedoel, de begrotingen die vertellen wel een klein beetje hoe een ranglijst in elkaar steekt. Opnieuw fragmenten van RTV Rijnmond. Waarom koos je hiervoor? Steeds, ik bedoel ertussen. Volstrekt onnodig. En dat ik bedoel, dat wordt ook samengevoegd bijna tot één woord. Ik bedoel. Ik bedoel. En dan gaat hij weer verder. Een tussenwerpsel. Hè? Het fungeert als een tussenwerpsel, zou je kunnen zeggen. Maar het is een onnodig tussenwerpsel in dit geval. Ik ben hier gekomen om mijn deel bij te dragen aan het succes van Feyenoord. En dat moet dan uitmonden in een kampioenschap. Uit een interview uit 2006, toen hij bij Feyenoord voetbalde. Waarom heb je dit uitgekozen? Ja, omdat hij ook... Ik heb natuurlijk een aantal dingen laten zien waar hij niet zo sterk formuleert. Maar hier wel, dit is goed geformuleerd. Om mijn deel bij te dragen aan het succes van Feyenoord. En dat moet dan uitmonden in een kampioenschap. Dus helaas in 2006 werd Feyenoord geen kampioen, heb ik even nagezocht. Maar goed, hij kon die wens op dat moment uiteraard nog wel uitspreken. Dat was een beetje het geheim. En aan mijn aanloop kon men ook niet aflezen dat het de verre hoek zou worden of de korte hoek. Dat was altijd een beetje hetzelfde. Altijd eigenlijk haaks op de bal. Ja, opnieuw uit tussen de palen. En wat zou je hierover kunnen en willen zeggen? Dat... Hij zijn woorden soms weer nuanceert met een beetje. En dat is toch echt niet nodig, hè? Het komt zelfs vaak twee keer voor in één zin. Ja, maar al met al... Goede spreker. Maar hij zou wel wat zorgvuldiger kunnen zijn in het weglaten van de overbodige bijwoorden. We gaan vanavond opletten. Fijn dat u met ons meeging door de Taalstaat. U gaat verder naar Dr. Kelder & Co. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan. René, dank je wel. Fijn blijven. Dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 6 juli 2024. Wat ik in de kamer zag, beschouwde ik vooral als tamelijk geschift. Ik werd moe van al dat onvolwassen gedrag. Het droeg nou niet bij tot geloofwaardig gezag. Vandaar dat ik tenslotte toch maar naar de muziek van Taylor ben geswift. Ik zie niet echt schaafwonden of bloed of iets dergelijks, gelukkig. Elke toerdag past de prik. Peloton ondertussen, al zo'n beetje in de laatste 4 kilometer, op weg naar Dijon. Volgt de Tour van minuut tot minuut. Tour in mijn vast, zou een zeer gewaardeerde collega zeggen. Het gaat beginnen. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Philipsen aan de zijkant, of is het Dylan Groenewegen? Waar kwam die vandaan? De Tour. Luister elke Dylan toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie écoute? Wie luistert? Weet meer. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. NPO Radio 1. 1 uur.